ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่องทุกอริยสัจโดยท่านพระโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่10เมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2529ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้เรามาต่อเรื่องทุกอริยสัจกันอีกนะทบทวนอีกนะทบทวนความจำเราจำหลักหัวข้อให้ได้กันดีๆจากจำอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าเราจำทีละสามหัวข้อสามหัวสามข้อสามข้อนั้นหนึ่งสภาวะทุกสองปกิณกทุกสามนิพพัทธทุกข์แล้วก็จำกลางพยาธิทุกข์พยาธิทุกข์สันตาปทุกข์วิปากทุกข์แล้วก็สหคตะทุกข์สหคตะทุกข์อาหารที่นี่อาหาระหรือจะเรียกอาหารก็ได้อาหาระปริเยติทุกข์แล้ววิวาทมูลกะทุกข์แถมท้ายได้ทุกขขันธะทุกขขันธ์อันที่10เป็น33 33 3หมวด3หมวดจำอย่างนี้จะจำง่ายวิธีจำนี่ดูบางทีก็จำหมวดละ4บางจำทีก็จำหมวดละ3ถ้าจำหมวดละ4ละ3นี่จำง่ายมันจะมี8หัวข้อหรือว่ามี9หัวข้อมี10หัวข้อจำง่ายถ้าแม้มี5เราจะจำทีละ2แล้วก็แถม1อะไรงี้ไม่รู้นะวิธีจำอาตมาจำอย่างนี้โดยเฉพาะหมวดธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ๆอย่างเงี้ยส่วนมาก แม้จะเป็นหัวข้อ10หมวด10แต่ละหมวดส่วนมากนี่จะมีสมังคีมีสัมพันธ์กันซ้อนสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอยู่เสมอเลยหมวดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาเห็นอย่างนั้นมาตลอดธรรมะของพระพุทธเจ้าหมวด9หมวด10หมวด6หมวด5หมวด8จะมีสมังคีสัมพันธ์กันอยู่อย่างนั้นเสมอมีลักษณะซึ่งอาตมาอธิบายจริงๆก็อธิบายยากว่ามันยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงแต่มันก็เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีสภาพที่ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันมากกว่าอย่างโพชฌงค์7อย่างเงี้ยสติธรรมวิจัยวิริยะเนี่ย3ข้อก่อนเนี่ย3องค์เนี่ยก็ทำงานร่วมกันทำงานทั้ง3อันเป็นสมังคีส่วนอีก3ต่อไปนั้นจะเกิดผลปิติปัสสัทธิสมาธิก็อีก3ก็เกิดผลนั่นแหละทีนี้ผลยอดสุดท้ายของโพชฌงค์7นี่ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะมีสภาวะจิตบริสุทธิ์สูงสุดก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นต้นนะมันง่ายๆมันจำง่ายมันเป็นลักษณะอย่างนั้นของพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะแบบนี้เสมอนะตั้งข้อสังเกตดูดีๆส่วนมากแล้วก็มีหมวดมีหมู่ไม่หมวด3ก็หมวด4หรือหมวด2แต่หมวด3นี่มีมาก3จะเป็น3เศร้าทำงานร่วมกัน3เศร้าแล้วจะเกิดผลรอบแต่บางทีก็มี4นะมี4แม้จะเป็นธรรมะหมวด8หรือหมวด10ก็ตามอย่างนี้เป็นต้นลักษณะก็พยายามจำภาษาลักษณะในสภาวะทุกข์กับทุกข์ที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นสภาวะธรรมดาปกิณกะทุกข์ก็เป็นทุกข์ปกิณกะนั่นแหละปกิณกะแปลว่ามันของแถมอ่ะปกิณกะไม่ใช่ของมันไม่ใช่เป็นของเต็มหรอกปกิณกะของเบ็ดเตร็ดปกิณกะของแถมของจรเป็นทุกข์จร เพราะพวกเรานี่นะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันโง่นะมันไม่ใช่หลักเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องหลักเป็นเรื่องเป็นตะเล็ดปกิณกะเป็นเรื่องของแถมๆมันก็ จนจรไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องหลักอะไรเสร็จแล้วเราก็มีมันอยู่ได้ฮะชอบแถม นิสัยเสียนิสัยเสียชอบของแถมของจริงๆเขามีไม่เอาของอยู่สบายๆสงบระงับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปเอาของแถมๆมาเปื้อนมาเปิดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอะไรเนี่ยอุปายาตนะตัวสำคัญสำคัญมันสำคัญตรงที่ว่ามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของที่จริงไม่ใช่ของสำคัญเลยมันสำคัญที่มันไม่สำคัญนะมันสำคัญที่เราใช้ภาษาคำว่ามันสำคัญนี่ก็คือว่ามันเป็นแค่นี้นะแต่เราเองเราไปเป็นทาสมันมาสนานเหลือเกินโสกะปริเทวะโทมนัสเนี่ยเรารู้ตัวหนังสือทีนี้เราก็ต้องรู้โยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะฟังทำไปให้ตายไงนะมีการได้คบสัตบุรุษสัพพุริสสังเสวะได้คบหาเสพคุ้นกับสัตบุรุษกับผู้รู้ได้ฟังธรรมะอันดีสัทธรรมสวนะได้ฟังธรรมะอย่างดีเชียวได้ฟังว่าสัทธรรมสริซ้ำไม่ใช่ธรรมะพื้นไม่ใช่ธรรมะกะเลวราชไม่ใช่ธรรมะมิจฉาทิฏฐิธรรมะออกนอกเรื่องนอกราวอะไรด้วยซ้ำได้ฟังธรรมะที่เป็นสัทธธรรมเป็นธรรมะอันดีจริงๆเป็นธรรมะที่ถูกเรื่องถูกราวด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณไม่มีโยนิโสมนสิการขั้นแรกของโยนิโสมนสิการก็คือเราไตร่ตรองธรรมะเป็นความหมายตื้นๆนะความหมายง่ายๆพื้นฐานโยนิโสหมายความว่าไตร่ตรองเอาธรรมะอย่างลึกอย่างซึ้งละเอียดละออกถูกเรื่องถูกราวได้นั่นความหมายง่ายๆโยนิโสมนสิการเขาบอกว่าทำในใจไตร่ตรองธรรมขั้นที่มีความหมายยิ่งกว่านั้นก็คือนอกจากจะแค่รู้ละเอียดละออไตรตรองดีแล้วเราต้องรู้จักจิตวิญญาณรู้จักมนะมโนรู้จักจิตรู้จริงๆนะไม่ใช่ว่ารู้ด้วยความรู้ค่อยความเข้าใจเฉยๆคือรู้เห็นเลยเพราะเราจะต้องสอดส่องอ่านเลยว่าเอ๊ะจิตอยู่ไหนจิตอยู่ไหนใจอยู่ไหนหรือวิญญาณกันได้ถ้าเราเข้าใจปานนี้แล้วอาการของวิญญาณธาตุรู้นี่อยู่ที่ไหนในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราจับจิตของเราอยู่บ้างหรือเปล่าเราสัมผัสกับธาตุจิตของเราอยู่บ้างหรือเปล่าธาตุจิตของเรามันทำงานอยู่ขณะนี้มันกำลังรับรู้มันกำลังคิดมันกำลังตรองตามมันกำลังเป็นอาการมันกำลังเป็นอารมณ์อย่างไรขณะนี้ถ้าใครนั่งมึดสติไม่มีแล้วก็ง่วงผีเข้าอยู่แล้วไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวนี้ขนาดอาตมากำลังพูดอยู่นี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเสียงนี่ไม่เข้าหูมันก็เข้านะมันไปกระทบกับไอ้คอนเคาะเหมือนกันนะแต่ประสาทมันไม่รับต่อเลยประสาทมันไม่รับเคาะไปก็เคาะไปอย่างนั้นแหละมันไม่รับประสาทมันไม่รู้นะมันก็ไปก็พบของมันป่านนี้อาจจะกำลังมีนิยาย3เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมว่าเราได้พยายามนะตั้งใจตั้งสตินี่แหละตัวสำคัญสติสัมโพชฌงค์มีสติแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมคำนี้นี่กินความกว้างรู้ทั่วพร้อมเลยขณะนี้เรานั่งอยู่อย่างไรขณะนี้เรายืนอยู่อย่างไรขณะนี้เราคิดอย่างไรขณะนี้เราพูดอย่างไรขณะนี้เราทำตัวทำตนอย่างไรอยู่ในลักษณะอย่างไรกายกรรมของเราอย่างไรวจีกรรมของเราอย่างไรมโนกรรมของเราเป็นอย่างไรเรารู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมให้ดีรู้แล้วเราวิจัย สติแล้วก็มีธรรมวิจัยต้องเพียรทำมีวิริยะตบเข้าไปอีกตัวนึงเนี่ยกำกับเลยนะมีสติมีธรรมวิจัยต้องเพียรทำให้มีโยนิโสมนสิการเพียรที่จะตั้งสติเพียรที่จะธรรมวิจัยธรรมวิจัยหรือโยนิโสมนสิการนี่มีความหมายคล้ายกันแต่ว่าโยนิโสมนสิการนั้นลึกซึ้งมากกว่ามีความหมายจนกระทั่งถึงการทำใจในใจมนสิการทำใจในใจคือมีกิจมีการมีงานการะตัวนี้ถ้าวิเคราะห์เอาตัวอักตัวพยัญชนะออกมาจะเห็นชัดเจนทำมีการงานทำใจในใจอย่างละเอียดละออย่างชัดเจนนอกจากรู้ไม่ใช่แยบคายรู้เฉยๆรู้อาการของใจรู้ว่ามันกำลังเป็นยังไงวิเคราะห์ทำวิจัยวิเคราะห์ออกมีวิเคราะห์วิจัยออกว่าอันไหนคือกิเลสกับจิตวิญญาณเนี่ยมันเหมือนอันเดียวกันกิเลสกับจิตวิญญาณเนี่ยมันเหมือนอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนะเพราะงั้นเราแยกวิเคราะห์ออกเป็นกิเลสอย่าว่าแต่กิเลสเลยแม้แต่อาการที่มันไปอยู่นะมันเป็นอาการโศกอาการปริเทวะอาการทุกข์อาการโทมนัสอาการอุปายาสซึ่งไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เลยนะมันเป็นอาการผลนะผลของอารมณ์โศกอารมณ์ปริเทวะอารมณ์ปริเทวะก็คือพิริพิไรกะเงี้ยวไม่ตัดไม่ขาดอยู่นั่นน่ะนั่นเป็นอาการนะอาการของอารมณ์จิตที่มันทุกข์ปกิณกะทุกข์เนี่ยเราอ่านมันออกว่าอาการอย่างนี้ให้รู้มันด้วยมันไม่ได้ดีอะไรหรอกถ้าอาการอย่างนี้แล้วบอกแล้วว่าไม่มีเหตุผลอะไรไม่มีข้อแม้อะไรสลัดมันออกได้ก่อนหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะปลดทุกข์ง่ายแค่ปกิณกะทุกข์เนี่ยเราใช้แต่แค่สามัญลักษณะใช้แต่แค่โอ้มันไม่ใช่เรื่องจะราวมันไม่ใช่ของจะใช้อย่างท่านพุทธทาสก็ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จริงมันเป็นแค่อาการมันไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆนั่นแหละตัวเหตุมันลึกกว่านั้นก็ยังไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยิ่งกว่านั้นตัวเหตุอะไรเราถึงโศกเหตุอะไรเราถึงทุกข์เหตุอะไรเราถึงโทมนัสมันมีเหตุที่เป็นสมุทัยอีกด้วยซ้ำแต่ถ้าเราจะบำบัดปล่อยทันทีสลัดเลยบอกว่าโศกนี่ออกไปแล้วก็ขจัดฝึกปรือเมื่อไหร่ก็ทำได้ฝึกหัดปรับจิตให้เบิกบานแจ่มใสไม่เอาบอกแล้วต้องไม่รู้กี่ทีไม่มีเหตุผลใดๆเลยอาการไม่สบายใจตั้งแต่ขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดบรรจุซองขนาดจิ๋วกว่านั้นอีกก็ตามจะละเอียดละออแค่ใดก็ตามถ้ารู้อาการเหล่านี้มาในสายของความไม่สบายใจขจัดออกไปเลยทำใจให้สบายสบายสำนวนทพุทธทาสก็ทำใจให้ว่างๆทำใจให้โปร่งสบายสะอาดสว่างนั่นแหละขจัดออกไปทันทีโดยไม่มีข้อแม้นี่เป็นเบื้องต้นถ้าจะพูดแล้วก็เป็นเบื้องต้นเบื้องง่ายๆเบื้องพื้นเบื้องตื้นๆแต่ไม่ได้เข้าหลักอริยสัจ4หรอกมันเป็นแต่เพียงบำบัดกิเลสด้วยลักษณะทำได้เกือบทุกอย่างนั่นแหละสามัญลักษณะทำได้เกือบทุกอย่างมันเป็นเพียงแต่ขั้นต้นๆตื่นๆนะแต่ไม่ใช่วิธีการขจัดกิเลสไม่ใช่วิธีการดับกิเลสอย่างอริยสัจเพราะฉะนั้นไม่ใช่เบื้องต้นของการดับกิเลสอริยสัจด้วยซ้ำแต่เป็นความเห็นง่ายๆความเห็นอันหนึ่งของการดับทุกข์เป็นความเข้าใจอันหนึ่งของการดับทุกข์แล้วก็ดับได้ถ้าว่าจริงๆแล้วใช้เหตุผลเท่านั้นเองใช้ตรรกวิทยาแต่ถ้าเผื่อว่ามีสภาวะก็มีนะมีสภาวะคือเราเคยจับพอเรามีอาการโศกเศร้าเราเอาอันนั้นมาใช้แล้วอาการโศกมันก็คลายออกไปก็เป็นผลแต่เป็นเพียงความหมายของตรรกสามัญลักษณะสามัญลักษณะคือสภาพที่มันไม่เที่ยงไม่แท้อะไรหรอกอนิจจังอนุจังทุกขังก็สักแต่ว่าทุกข์อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนอะไรหรอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยอย่าไป ถือมันไว้เลยก็ทำอาการมายึดมั่นเราจะปล่อยยังไงก็หัดปล่อยวางปล่อยวางก็หัดได้หัดได้แต่ย้ำอีกไม่ใช่ระบบอริยสัจ4ไม่ใช่ขบวนการอริยสัจเพราะไม่ได้ตามหาเหตุคุณรู้ว่าโสกะเป็นทุกข์คุณรู้ว่ามันเป็นอารมณ์ไม่สบายคุณรู้มันเป็นทุกข์มันไม่สบายแต่คุณไม่ได้ตามหาสมุทัยสมุทัยไม่ใช่อาการโศกฟังนะฟังความขยายต่อไปยิ่งกว่าที่ได้พูดมาแล้วกำลังขยายอยู่ฟังดีๆมันไม่ใช่อาการโศกมันไม่ใช่สมุทัยสมุทัยมันคือตัณหากิเลสตัณหาอุปทานหรือโลภโทสะโมหะที่เป็นรากเหง้ามันมีอาการมันมีตัวอยู่ในจิตมันปีอยู่ในก้นบึ้งนะมันเป็นตัวที่เรายังไม่รู้เราเรียกมันว่าอนุสัยกิเลสตัวที่ยังไม่รู้นี่เราเรียกว่าอนุสัยกิเลสตัวที่ยังที่จริงมันเป็นตัวอยู่ในจิตในใจลึกๆนะเราไม่รู้นี่เรียกว่าอนุสัยกิเลสตัวที่รู้และกำลังพยายามกระทำออกเราเรียกว่าปริยุทธานกิเลสแต่มันยังไม่ออกนะกำลังทำอยู่เนี่ยพยายามอย่างยิ่งอยู่เนี่ยเราเรียกว่าปริยุทธานนะเราทำมันอยู่มีความพยายามรู้แล้วล่ะตัวที่รู้แล้วและทำออกได้ล่วงพ้นแล้วเราเรียกว่าวิติกมกิเลสตัวที่รู้แล้วและทำออกได้ล่วงพ้นแล้วเราเรียกว่าวิติกมกิเลสเป็นกิเลสที่ล่วงพ้นแล้ววิติกมะนี่แปลว่าการล่วงพ้นก้าวล่วงการก้าวล่วงไอ้ที่ทำล่วงพ้นแล้วเป็นกิเลสหยาบกิเลสใจรู้ชัดแล้วก็จัดการกับมันปหานะหรือปหานตพาฆ่ามันตายได้กิเลสที่ฆ่ามันตายได้ปหานนี่แหละเรามาใช้ภาษาไทยว่าประหารเนี่ยปหานะมันฉิบหายไปปหานะถ้าเรียกว่าฉิบหายไปก็ได้ถ้าเรียกว่าเสื่อมไปก็ได้มันเสื่อมไปแล้วมันตายไปแล้วเรียกว่าวิติกมกิเลสก้าวล่วงพ้นกิเลสนี้ได้แล้วกิเลสที่ก้าวล่วงพ้นแล้วไปนะอย่างนี้ต้องจับตัวกิเลสได้จริงเป็นสมุทัยและสมุทัยนั้นจะต้องประหารตภาต้องประหารนะต้องฆ่ามันจริงๆฆ่าจนเห็นแจ้งชัดว่าเราได้ฆ่านะมันเหลือน้อยก็เหลือน้อยเหลือมากเหลือมากรู้ชัดๆนะจนดับได้สนิทเห็นนิโรธแจ้งชัดในนิโรธอ๋อทุกนิโรธนี่ดับแล้วนะดับไม่ใช่ดับทุกธรรมดาไม่ใช่ว่าความโศกเป็นทุกข์แล้วเราก็เลยดับความโศกได้ก็ว่าเราดับทุกข์ไม่ใช่ขบวนการอริยสัจ4มี4ข้อและเป็นสมังคีเป็นบูรณาการมันทำงานร่วมกันไม่ได้แยกไม่ได้แยกนะทุกข์ตามหาเหตุทุกข์และเมื่อตามหาเหตุทุกข์แล้วมีวิธีการโดยมรรคองค์8องค์ประกอบวิธีการหรือโพชฌงค์7หรือโพธิปักขิยธรรม37นั่นนะปฏิบัติจริงๆเลยเป็นปัจจุบันธรรมมีวิปัสสนาวิปัสสนาต้องปัจจุบันธรรมเห็นของจริงเห็นเลยว่ากิเลสเป็นอย่างนี้เลยจะเหลือน้อยเหลือมากก็จับตัวให้มันคั้นให้ตายปฏิบัติมีผัสสะอยู่เดียวนี้เห็นเลยคิดกำลังคิดกำลังพูดกำลังกระทำงานการอะไรสัมผัสแต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วอาการนั้นก็กำลังเกิดกำลังเกิดแล้วเราก็ทำด้วยอิทธิวิธีด้วยความสามารถด้วยสามารถของเราเลยจริงๆมันตายลงกับหลัดๆมันฟอลงมันวิราคานุปัสสีตามเห็นมันอยู่หลัดๆหรือว่ามันจางคลายลงจางคลายลงด้วยฝีมือเลยทีเดียวไม่ใช่มานั่งดลเดาตามตรรกะว่ามันปล่อยมันจางมันคลายอะไรพูดเอาไปปากไม่ใช่คุณต้องเห็นด้วยอนุปัสสีเห็นด้วยปัสสีเห็นด้วยญาณทัศนวิเศษยถาภูตญาณเห็นด้วยญาณของตนของตนจริงๆเลยญาณไม่ใช่มันนั่งสะกดจิตตับตาแล้วก็เกิดญาณเดาดลอะไรไปไม่ใช่ญาณคือความรู้ยิ่งญาณทัศนะหรือยถาภูตญาณที่เขาแปลกันว่าเห็นของจริงตามความเป็นจริงเห็นของจริงเลยอันนี้เป็นของจริงของนี่เป็นลักษณะที่เรียกกันของอะไรกิเลสแล้วเราก็กำลังทำปฏิบัติทำอยู่มีวิธีการมีอิทธิวิธีทำให้ของจริงคือกิเลสนั้นฟอลงหายลงเหลือน้อยก็เหลือน้อยจนสลัดได้ดับได้อยู่แม้ดับชั่วคราวไม่มีอาการเลยกิเลสหมดฤทธิ์ จิตเรามีฤทธิ์มโนมยิทธิจิตเรามีมโนมยิทธิเพราะฉะนั้นเกิดยถาปุตตญาณหรือเกิดญาณทัศนะเกิดมโนมยิทธิด้วยอิทธิวิธีเป็นอภิญญาเป็นวิชาเขาอธิบายกันมาในทางอภิธรรมบอกว่าพระอรหันต์ที่ไม่มีอภิญญาก็มีนั่นอธิบายไม่ถูกไม่มีได้ยังไงแล้วก็วิชาของพระพุทธเจ้าวิชามันถึงจะดับอวิชาและพระอรหันต์ไม่มียาอภิญญาบางทีก็ไปเรียกอภิญญาบางทีเรียกวิชา8เรียกอภิญญา6อภิญญา8ก็อะไรก็ตามใจแล้วบอกพระอรหันต์บางองค์ไม่มีวิชาไม่มีอภิญญาแล้วไม่มีแล้วมันก็จะไปดับอวิชชาได้ยังไงไม่มีวิชาภาษามันก็จะชัดอยู่แล้วมันก็มีอวิชชาอยู่เท่าเดิมสิไม่มีวิชาคือไปเข้าใจผิดนะเข้าใจว่าอภิญญาหรือวิชานี่เป็นเดรัจฉานวิชาไปเข้าใจแบบเดรัจฉานวิชาไอ้ญาณก็ญาณประหลาดประหลาดมโนมยิทธิก็ยังถึงก็สอนอยู่นี่ออกชื่อเลยก็ได้อย่างรีสีลิงดำอย่างนี้เป็นต้นสอนมโนมยิทธิก็หล่อเละเดากันไปดนๆกันไปปั้นอัตตาอะไรมาหลอกล่อกันอยู่แล้วก็นั่นถึงได้เรียกว่ามโนมยิทธิอะก็อย่างนั้นไม่มีจริงใช่พระอรหันต์เจ้าไม่มีอย่างนั้นน่ะใช่ไม่เกี่ยวกับพุทธวิชาท่านผู้ใดถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแม้แต่อภิญญาหรือวิชาที่แท้มันก็ไม่ได้เรื่องพระอรหันต์ต้องมีวิชาหรือมีอภิญญาอภิญญาของพุทธนะต้องอภิญญาของพุทธวิชา8ประการอาตมาต่อเป็นวิชา9ประการถ้าใครจะผู้รู้ก็จะนับว่าอาตมานี่อุตริก็ตามใจอาตมานับเพราะฌานอีกอันหนึ่งรวมเป็น9มีฌานเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีฌานเป็นเบื้องต้นอภิญญาอีกทั้ง8นั้นไม่ต้องพูดเพราะศาสนาพุทธต้องมีฌานต้องมีฌานเป็นทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายฌานนี่ต้องเป็นทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายนะฌานที่สูงสุดก็คือฌานที่ถาวรหรือวิมุตติแท้จริงนั่นเองเป็นสภาพที่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรแล้วไม่มีนิวรณ์นั่นเองนิวรณ์ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไม่มีเลยแล้วไม่มีถาวรด้วยนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีนิวรณ์ก้นบึ้งที่ตกตะกอนที่ยังไม่รู้ที่เป็นอนุสัยกิเลสอยู่ก็ไม่มีถอนอนุสัยถอนอาสวะถอนจริงๆจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์นะขอแถมเรื่องถอนอนุสัยอาสวะอีกนิดหนึ่งเรื่องจริงของศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่พ้นทุกข์เท่านั้นเรื่องจริงของศาสนาพุทธนั้นเป็นพระอรหันต์เจ้าจะต้องถอนอาสวะมีอาสวะนะมีรู้จักอาสวะรู้จักสมุทัยอาสวะรู้จักนิโรธอาสวะรู้จักนะรู้จักอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาจึงจะเป็นพระอรหันต์4ตัวนี้อยู่ในอาสวัคคยญาณนะยืนยันไว้ชัดพ้นทุกข์ก็รู้อยู่นอกจากพ้นทุกข์แล้วจะต้องถอนอาสวะด้วยจึงจะชื่อว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์พ้นทุกข์นั้นก็พ้นทุกข์อริยสัจแต่ยังมีทุกข์อันเลื่องไม่ได้เราเรียนมาขนาดนี้แล้วเราจะเข้าใจชัดขึ้นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นยังมีสภาวะทุกข์ยังมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายสภาวะทุกข์นั้นยังอยู่พระอรหันต์เจ้าบรรลุสัพพาทิเสสนิพพานแล้วได้นิพพานแล้วแต่ยังเหลือขันธ์5ก็ยังมีสภาวะทุกข์นี้อยู่ผู้จะรู้ทุกข์นั้นยากนะจะรู้ทุกข์แท้ๆนั้นยากนะว่ามันมีแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาทำในใจได้มนสิการได้โดยสามัญลักษณ์กฎมันก็เป็นความจริงเป็นความจริงภาษาบาลีเรียกว่าตัฏฐะมันเป็นตัฏฐตามันเป็นความจริงตัฏฐตาที่ธรรมพุทธทาสท่านบอกเป็นฉะนั้นแหละเป็นฉะนั้นแหละไม่ใช่ตรรกะด้วยอะไรอะไรก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นฉะนั้นแหละไม่ใช่มันเป็นความจริงมันมีเกิดอยู่มันมีแก่อยู่นี่แก่ไปทีละวินาทีคุณยังนึกว่าคุณสาวอยู่เรื่อยๆนะ คุณแก่ไปเรื่อยๆทุกวินาทีคุณอย่านึกว่าคุณสาวอยู่โบคุณเหี่ยวอยู่เรื่อยๆโบผูกถุงขี้นี่อยู่นี่เหี่ยวอยู่เรื่อยๆอย่านึกว่าคุณไม่แก่คุณแก่ไปอยู่ทุกวินาทีมันมีจริงๆเป็นตัฏฐตามันมีจริงๆตัฏฐะนี่แปลว่าความจริงแปลว่าความแท้เราต้องเห็นความจริงความแท้นั้นไม่ใช่ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นแหละเช่นไหนล่ะเช่นที่พระอรหันต์เจ้าเป็นเช่นที่พระอรหันต์เจ้าได้เช่นที่พระอรหันต์เจ้ารู้เช่นที่พระอรหันต์เจ้าเห็นเช่นนั้นเช่นใดเช่นนั้นแหละเช่นผู้ประเสริฐนั่นแหละไม่ใช่แบบเช่นโจรเช่นคนชั่วไม่เช่นคนชั่วเราเลิกได้หมดเช่นคนชั่วเราเลิกได้หมดจึงเป็นผู้ประเสริฐจึงเป็นอริยะบุคคลเป็นเช่นใดเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นนี่เป็นสามัญทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นแหละอะไรอะไรก็เป็นเช่นนั้นแหละเป็นของมันเองไอ้นั่นมันปัดเป่าเป็นสามัญลักษณ์ภาษาอย่างนั้นเป็นภาษาสามัญลักษณ์เท่านั้นเป็นภาษาที่ว่ามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเป็นตรรกะเชิงตรรกะเท่านั้นนะเอามาใช้พอได้บำบัดกิเลสพอได้เป็นซิมโตเมตริกทรีทเมนต์บอกแล้วบำบัดแค่อาการชั่วคราวไม่ถาวรและไม่ลึกถึงถอนรากไม่เป็นเรดิคอนทรีทเมนต์ไม่เป็นการถอนรากถอนโคนไม่ใช่ถอนถึงอาสวะไม่ถอนถึงอาสวะต้องถอนอาสวะจึงจะสมบูรณ์สุดเพราะในอาสวะขยญาณนี้บอกไว้ชัดเลยพ้นทุกข์ด้วยถอนอาสวะด้วยจึงจะเป็นพระอรหันต์แล้วทุกอะไรที่จะพ้นนี่กำลังเรียนกันอยู่คือทุกที่จะต้องใช้ขบวนการอริยสัจจัดการเท่านั้นทุกที่เป็นต้นเหตุที่จะต้องละต้องล้างให้สูญให้เห็นสุญญภาพให้เห็นสุญญตาให้เห็นอนัตตาปรากฏเดี๋ยวนี้กิเลสสมมติมันเป็นตัวที่จริงมันไม่เป็นตัวตนมันเป็นนามธรรมเป็นอรูปกิเลสมันมีก้อนเท่านี้อันนี้อาตมาอธิบายเสมอจะต้องมีสภาพวิสามัญลักษณะเลยสามัญลักษณ์ก็คิดเท่านั้นเองอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็คิดเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็ทนไปมันอนัตตามันไม่มีตัวตนหรอกก็เพียงคิดแต่นี่จับเลยอันนี้จาอันนี้จานุปัสสีต้องเห็นเลยกิเลสนี่ไม่เที่ยงมันเป็นตัวยังไงอาการขนาดไหนประมาณถูกเลยมันอาการขนาดนี้มันตัวโตขนาดนี้นะกิเลสเราเนี่ยรู้ขนาดของมันเลยแม้กระทบสัมผัสนี่มันเกิดขึ้นแรงเท่านี้ทุกทีเสร็จแล้วมันไม่เที่ยงแบบที่ยังไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นอนิจจังที่มันไม่เที่ยงจริงอยู่สมมติมันตัวโตเท่าเอาสมมติเป็นตัวเลขแล้วกัน100หน่วยเนี่ยอาตมาทำมือด้วยทำมือนี่มันไม่ติดไปในเทปนะอาตมาทำมือเป็นวงกลมไม่ดูที่มันไม่กลมไม่กลมก็แล้วแต่ห้านิ้วทำขึ้นไปนะใครหลับฟังไม่รู้เรื่องไม่เห็นมันโตเท่านี้ร้อยหน่วยเสร็จแล้วมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะเพราะมันเป็นร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยสิบมันเติมวันเติมวันนะมันโตเลยมันทำรับเหตุรับเชื้ออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคุณไม่รู้ว่าคุณรับกิเลสอย่างอาตมาได้แนะนำแล้วว่าคนในโลกเขาไม่รู้ตัวเลยน่าสงสารไม่มีมรรคไม่มีคันลองแห่งชีวิตไม่มีทางเดินของชีวิตอย่างพวกเราก็เคยระลึกถึงแต่ก่อนดิโอ้ยบ้าๆบอๆเขาพาไปเสพกิเลสใส่จิตก็ไปเอาพอเดียวก็ไปเอาเราชื่นใจด้วยนะดีอกดีใจไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามาขี่โลภโมโทสันอุ้ยสบายได้กิเลสมาชื่นใจจริงชื่นใจจริงโง่สมบัติเลย คิดดูดีๆเถอะมันโง่ขนาดไหนไปสะสมความโลภใส่ใจสมโลภแม่ไอ้กิเลสก็อ้วนขึ้นนะโลภไอ้นี่ปั๊บได้สมโลภกูคิดดูสิว่ากิเลสมันจะอ้วนขึ้นไหมมันก็อ้วนเป่งขึ้นมาเลยนะดีใจอีกแม่กิเลสมันอ้วนขึ้นดีใจอีกไปโกรธสมโกรธนะหน่อยก็แทกหน้ามันได้สักปังโอ้แหมันดีสมใจอีกกิเลสตัวพยาบาทตัวโกรธสมโกรธโตขึ้นอีกดีใจโอ้แหมชื่นใจมันโง่ขนาดไหนมันผิดทิศทางขนาดไหนมิจฉาทิฏฐิขนาดไหนคิดดูไม่เข้าใจเลย นะถ้าคุณอยู่คุณก็อย่างนั้นนะวันๆคืนๆเขาก็มอมเมากันไปสนุกคลึกครื้นได้เปรียบเข้าไปล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญได้มาเป็นตะกิเลสทั้งนั้นโลกียสุขที่จะสุขใจสุขผสมโลภสุขผสมโกรธอะไรแล้วแต่สมมุติมันตัวโตเท่าเอาสมมุติเป็นตัวเลขแล้วกัน100หน่วยเนี่ยอาตมาทำมือด้วยทำมือนี่มันไม่ติดไปในเทปนะอาตมาทำมือเป็นวงกลมไม่ดูที่มันกลมไม่กลมก็แล้วแต่ห้านิ้วทำขึ้นไปนะใครหลับฟังไม่รู้เรื่องไม่เห็นมันโตเท่านี้ร้อยหน่วยเสร็จแล้วมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะเพราะมันเป็นร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยสิบมันเติมวันเติมวันนะมันโตเลยมันทำรับเหตุรับเชื้ออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคุณไม่รู้ว่าคุณรับกิเลสอย่างอาตมาได้แนะนำแล้วว่าคนในโลกเขาไม่รู้ตัวเลยน่าสงสารไม่มีมรรคไม่มีคันลองแห่งชีวิตไม่มีทางเดินของชีวิตอย่างพวกเราก็เคยระลึกถึงแต่ก่อนดิโอ้ยบ้าบอเขาพาไปเสพกิเลสใส่จิตก็ไปเอาพอเดียวก็ไปเอาเราชื่นใจด้วยนะดีอกดีใจไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามาขี่โลภโมโทสันอุ้ยสบายได้กิเลสมาชื่นใจจริงชื่นใจจริงโง่สะบัดเลย คิดดูดีๆเถอะมันโง่ขนาดไหนไปสะสมความโลภใส่ใจสมโลภแม่ไอ้กิเลสก็อ้วนขึ้นนะโลภไอ้นี่ปั๊บได้สมโลภกูคิดดูสิว่ากิเลสมันจะอ้วนขึ้นไหมมันก็อ้วนเป่งขึ้นมาเลยนะดีใจอีกแม่กิเลสมันอ้วนขึ้นดีใจอีกไปโกรธสมโกรธนะหน่อยก็แทกหน้ามันได้สักปังก็แหมมันดีสมใจอีกกิเลสตัวพยาบาทตัวโกรธสมโกรธโตขึ้นอีกดีใจแหมชื่นใจมันโง่ขนาดไหนมันผิดทิศทางขนาดไหนมิจฉาทิฏฐิขนาดไหนคิดดูไม่เข้าใจเลยเนี่ยถ้าคุณอยู่คุณก็อย่างนั้นนะวันคืนๆเขาก็มอมเมากันไปสนุกคลึกครื้นได้เปรียบเข้าไปล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญได้มาเป็นตะกิเลสทั้งนั้นโลกียสุขที่จะสุขใจสุขผสมโลภสุขผสมโกรธอะไรแล้วแต่กิเลสอ้วนเอาอ้วนเอาวันหนึ่งไม่รู้อ้วนกี่อ้วนอย่าว่าแต่มันมีร้อยมันทีละหนึ่งทีละห้าเลยมันทีละร้อยมันโตวันนี้ห้าร้อยพรุ่งนี้มันโตอีก1,200ไม่ใช่มันโตวันละน้อยๆ นะเพราะเราไม่รู้จริงๆเลยคุณคิดดูสิคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าคนที่เกิดมาเป็นคนเป็นเทวดาขนาดเป็นเทวดาความหมายของพระพุทธเจ้าหมายความว่าจิตเจริญจิตเจริญแล้วนี่นะขนาดพยายามพัฒนาตัวเองให้จิตเจริญแล้วนี่เกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นเทวดาแล้วตายจากชาตินั้นจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นหาได้ยากส่วนมากอาตมาใส่สำนวนเพิ่มดิ่งหัวลงนรกส่วนมากดิ่งหัวลงนรกถ้าคุณเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยที่เราอ่ะมันกิเลสวันหนึ่งมันหอบกิเลสไปตั้งเท่าไหร่แล้วแม้แต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละเรามาพยายามเป็นอุบัติเทพเป็นเทวดาที่จริงนะเกิดเป็นเทวดาที่แท้ๆเพราะปฏิบัติภาคเพียรขึ้นมาพระพุทธเจ้ายังไม่รับรองว่าจะเกิดมาเป็นคนอีกได้ง่ายๆเลยทำเป็นเล่นไปเถอะแหวงงานพุทธาวิเศษฉันไปทุกครั้งมันปลุกเสกฉันไปทุกครั้งไปวัดบ่อยๆแต่ไปเอากิเลสใส่อยู่ทั้งวัดอยู่ในวัดมานี่ก็มาเอากิเลสอยู่ในนี้แล้วมันจะได้กลับมาเกิดเป็นคนยังไงมันก็ส่วนมากท่านว่าอย่างนั้นนะอาตมาก็ไม่รู้ได้ในภาคเพียงกันอยู่ในนี้จะส่วนในนี้ส่วนมากด้วยหรือเปล่าแต่แน่ๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้าทั้งหมดหรอกในเนี้ยอย่าหาว่าเลยนะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกทั้งหมดหรอกวิบากคุณก็มีแล้วแม้แต่ปีหนึ่งชาติหนึ่งของคุณก็สะสมอยู่นี่มันพอเพียงไหมพลาดพลั้งกับไอ้ที่ได้มันกำไรหรือขาดทุนนี่เป็นนักบัญชีดีๆหน่อยสิงบดุลดูปุเพนิวาสานุสติญาณวันหนึ่งแม้วันนี้เราเพียรเท่าไหร่วันนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นโมโหขาดทุนยับเยินเลยกิเลสเข้าบานเลยวันนี้ก็กิเลสเข้าตั้งบานเลยต้องตั้งใจใหม่พรุ่งนี้ตั้งใจให้ดีต้องบุเพนิวาสานุสติก่อนนอนหรือตื่นนอนก็กำชับกำชาเสมอไตรตรองตรวจตราจริง มันไม่มีอะไรดีหรอกในชีวิตคุณจะมานั่งนับแต่ตัวเงินตัวทองแหมเช้าเย็นก็มานับตัวเลขโอ้ยจดบัญชงบัญชีเงินวันนี้ขาดทุนเท่านั้นขาดทุนเท่านี้เออให้มันชิบหายชิบหายไปเถอะได้เงินทองมันในกันนักหนามันยิ่งไปนับไปบวกโอ้ยวันนี้ไม่ได้เท่าเมื่อวานนี้เท่านั้นเท่านี้อยู่ก็ใจวูบอย่าวูบนั่นแหละกิเลสเข้าอยู่เรื่อยไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับมันนะเรื่องนั้นไม่จริงอะไรนักหนาหรอกเป็นเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆไอ้เรื่องจริงๆที่คุณจะต้องรู้สาระแก่นสารของชีวิตนี่อะไรเป็นสาระกันแน่ชีวิตเราเกิดมาอะไรเป็นสาระจับสาระให้มันนะตรวจตราทำบัญชีแห่งสาระสัจจะอย่าไปทำบัญชีที่ตัวเงินอะไรใครจะทำบัญชีตัวเงินก็ทำบ้างก็ทำไปเท่านั้นอย่าไปจริงจังอะไรกับมันนักให้มันแน่ๆนอนๆไม่จริงจังไม่ใช่บุกรุกผีถูกๆนะพอพูดไปอย่างนี้ก็เลยหลวมเลยทำบัญชีก็เลยเออจะไม่จริงจังก็มันเลยบวกลบผิดๆถูกๆเลอะอีกไอ้พูดไปแล้วก็แม้ต้องวงเล็บไปเรื่อยพอพูดอะไรทีก็ต้องวงเล็บไปเรื่อยก็ทำไม่ดีนั่นแหละบวกลบไปถูกนั่นแหละบัญชีแต่ใจเราทำในใจอย่างไรใจเราทำในใจอย่างไรรู้อะไรสำคัญในความสำคัญไอ้สิ่งเหล่านี้อาศัยเป็นสมมติสัจจะที่อาศัยรองก็ต้องรู้ตัวรองตัวจริงต้องรู้ตัวจริงนะทำในใจได้ถูกต้องก็เจริญเมื่อนั้นถ้าทำในใจไม่ถูกต้องไม่เจริญนะเพราะเราต้องพยายามกระทำจริงแม้แต่บุพเพนิวาสานุสติญาณก็ต้องทำจริงนะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีหยาบมีกลางมีละเอียดมีอนุสัยมีอาสวะถอนอาสวะนี่มันแปลว่าตัวตนสวะเนี่ยอาสวะเนี่ยสวะเนี่ยแปลว่าตัวตนตัวตนสภาพของกิเลสตัวที่มันไม่รู้คืออนุสยะเนี่ยสยะที่จริงมันแปลว่าตัวเราสยะนี่ตัวเองสวะนี่ตัวตนแต่ว่ากันแล้วนะเป็นตัวเองเป็นตัวตนเนี่ยแต่กิเลสเป็นสภาพกิเลสในตนกิเลสนี่แหละเป็นเหตุโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุที่พาให้เวียนเกิดแล้วเกิดเล่าเพราะฉะนั้นพิสูจน์เดี๋ยวนี้พิสูจน์ไม่พาเกิดเดี๋ยวนี้พระอรหันต์เจ้าแม้ท่านเหลือร่างกายขันธ์5แล้วท่านก็รู้อยู่ว่าเมื่อกิเลสไม่มีเกิดจริงๆท่านก็เห็นความจบก็จะรู้เลยรู้ไม่รู้จะบอกยังไงกับคุณว่าเหมือนกับคุณเองคุณเลิกบุหรี่ได้เด็ดขาดคุณรู้เลยว่ามันไม่มีใจอาวรณ์อะไรไม่มีใจที่จะอะไรสัมผัสแต่ต้องเค้าก็แทกกระเทือนยังไงอาการของความอยากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปทานเนี่ยมันไม่ติดไม่ยึดมันไม่ต้องช่วยเอาอะไรนี่มันไม่ผลักไม่ดูดมันกลางๆมันศูนย์อยู่จิตมันศูนย์อยู่กับบุหรี่อย่างงี้มันเป็นเหตุปัจจัยเป็นวัตถุเหตุนะเป็นเหตุนอกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายชัดๆเลยนี่ทั้งยั่วยวนยังไงจิตแล้วก็ว่างเฉยอยู่จริงๆเลยเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนของกิเลสไม่ใช่อนัตตาเดาเอาอะไรอะไรก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่นะเป็นของจริงยถาภูตญาณทัศนะแปลว่าเห็นของจริงตามความเป็นจริงเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาไม่ใช่เดาว่าอะไรอะไรก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเห็นความจริงว่ามันเกิดและผลเกิดแล้วว่าจิตของเราเนี่ยแม้ปัจเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดเดี๋ยวนี้ก่อให้เกิดกิเลสมันก็ไม่เป็นกิเลสอาการจิตจับจิตได้มั่นคงชัดเจนจับอาการลิงคนิมิตรู้นิมิตรู้เครื่องหมายรู้อาการรู้ว่าความแตกต่างของความมีกับความไม่มีรู้ว่านี่มีอาการมีอาการนิดนึงก็รู้มีตัวอาการของกิเลสนะหมายว่าอย่างไรเครื่องหมายอย่างไรอาการอย่างไรเราดูเครื่องหมายลักษณะหมายมันเราทำเครื่องหมายของเราเองเพราะมันไม่มีตัวตนโดยจริงมันซ้อนอยู่ว่ามันไม่มีตัวตนแต่มันมีตัวตนที่เป็นกิเลสถ้ากิเลสเราไม่หมดเรารู้เองนะต้องรู้เองนะว่ามันหมดมันไม่หมดเดาไม่ได้หลงก็ยังง่ายเลยหลงว่าหมดที่จริงไม่หมดหลงก็ยังได้เลยคนเราตามันถั่วตามันไม่ใช่ตาธรรมะที่ใสจริงแท้มันก็เป็นความไม่จริงมันหลงว่าเราหมดก็ยังได้เพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทง่ายๆว่ามันจะหมดง่ายๆตรวจตราจริงๆเลยอาการมีแม้แต่นี้ต้อยเรียกว่าอุทธัจจะนี่แปลว่าลอยมันลอยฟูเหนือลอยเบาล่องลอยขึ้นมานิดเดียวก็ให้รู้ชัดเจนเลยว่ามันไม่นิ่งไม่สนิทนะ มันยังเคลื่อนมันยังไหวมันยังมีตัวมันยังมีสภาพมีอาการอาตมาทำมือทำไม้ให้คุณดูเนี่ยมันไม่ได้หยาบใหญ่อย่างนี้หรอกอาการมันต้องละเอียดละเมียดละไมจริงๆเลยต้องมีความมีสิ่งที่จะสัมผัสติดญาณของคุณนั่นเองมีญาณสัมผัสติดที่ลึกซึ้งสัมผัสอาการใจเรารู้เลยมีนิดมีน้อยอะไรก็ต้องรู้จนไม่เหลือจนไม่มีอาการฟูไม่มีอาการสภาพเป็นอาการว่างนิ่งไม่เกิดตัวตนอีกไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวชาณโตปัสสโตวิหรติพระพุทธเจ้าท่านกำชับเอาไว้อย่างนั้นเลยเป็นภาษาบาลีเนี่ยชาณโตก็แปลว่ารู้ปัสสโตก็ว่าเห็นอยู่รู้รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวเลยเป็นขณะนั้นเลยเห็นอยู่รู้อยู่ไม่ใช่เป็นนั่งเดาไม่ใช่เป็นนั่งโมเมอะไรไม่ได้ไม่ตรรกวิทยามีของจริงให้เรารับรู้สัมผัสอยู่ในตัวเราเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิอันนี้สำคัญเน้นให้คุณฟังเลยว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่มานั่งแต่ใช้ตรรกะไม่ใช่แต่นั่งเดาดนเดาคะเนอะไรไปแล้วก็ใช้คาถาใช้ปรัชญาอะไรไปบำบัดอาการชั่วคราวไว้เท่านั้นไม่ใช่ปฏิบัติจริงๆเลยแล้วต้องชัดเจนว่านั้นทุกข์อริยสัจแล้วเราจะต้องดับด้วยกระบวนการอริยสัจมันมีกิเลสเป็นตัวสมุทัยแท้แล้วเห็นความดับอย่างชัดแจ้งนิโรธต้องเป็นสัจฉิกรณะทุกนิโรธเห็นเลยว่าทุกข์ดับเพราะเหตุแห่งทุกข์มันดับเพราะมันฆ่ามันตายทุกข์ต้องประหารต้องฆ่าขอไปทุกเหตุต้องประหารต้องฆ่าฆ่าเหตุตายมันจึงศูนย์ทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าดับเหตุเสร็จสนิทแล้วทุกอย่างไม่มีอีกนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรสาโตริเพราะคาถาบทนี้นะพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างมาแต่เหตุทุกอย่างก็สอนไม่ได้เน้นเข้ามาหาเป้าอาตมามาสอนนี่มาเน้นเข้าหาเป้ารวมหมดเหตุก็บอกชัดอริยสัจก็ขยายพูดอยู่เดี๋ยวนี้นะเพราะคุณทำให้มันถูกสภาพที่ชัดแจ้งอย่างที่ว่านี้แล้วเราจะถอนรากถอนโคนได้อย่างรู้ไม่ใช่แค่บำบัดอาการไม่ใช่แค่บำบัดอาการเท่านั้นเพราะฉะนั้นสภาพที่จะต้องทำให้ถูกต้องที่แท้ของศาสนาพุทธคือจะต้องรู้อริยสัจ4รู้ทุกอะไรที่จะทำอย่างไรถึงจะถอนรากพิสูจน์อรหันต์ได้ส่วนทุกข์ธรรมดานั้นแค่สามัญลักษณะก็พ้นทุกข์ได้แล้วเราก็รู้ด้วยอันนี้บอกไว้ว่ามันง่ายของง่ายๆใครสอนกันเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็สอนกันเยอะอาจารย์ต่างๆสอนเยอะแต่สอนอย่างอาตมากำลังพูดเนี่ยไม่เยอะหรอกจี้เข้าไปที่อริยสัจอย่างนี้ไม่เยอะหรอกได้แบ่งทุกข์ให้ชัดเจนเลยว่าทุกข์นั้นแค่นั้นบำบัดแค่อริยสัจแล้วรับรองไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่รู้จักอาสวะไม่รู้จักกิเลสหยาบกลางละเอียดอย่างถูกสภาพแล้วก็ไม่ได้ถอนอาสวะพ้นทุกข์ก็พ้นอย่างนั้นน่ะแต่ไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ถอนอาสวะเหมือนอย่างที่อาสวะขยายานกำหนดไว้ชัดเจนพ้นทุกข์ด้วยและถอนอาสวะสิ้นด้วยอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะจึงรู้ว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เพราะตนเองไม่มีอาสวะไม่มีเหลือแล้วกิเลสไม่มีสภาพตัวตนของอาสวะเนี่ยมันแต่ว่ามันก็มีตัวตนสวะตัวตนที่มีสภาพสภาวะทุกตัวตนนี้เป็นทุกขขันธ์สุดท้ายก็เป็นทุกขขันธ์หรือเป็นสภาวะทุกนะซึ่งยังจะต้องมีสภาพที่จะต้องเป็นไปนะมันมีนิพพัททุกมันก็ต้องขี่ต้องเหี่ยวมันก็จะต้องถูกแดดเผามันจะต้องถูกน้ำถูกหนาวมันก็เป็นสภาพก็รู้แล้วอย่างนี้ก็ทำใจในใจอีกอย่างนึงเราก็วางซะปล่อยซะอีกอย่างนึงอย่างนี้ไม่ต้องไปถอนรากถอนโคนอะไรมันหรอกนะประเดี๋ยวจะบอกว่ามันทุกข์เพราะปวดยีบขี้ปวดเยี่ยวก็เลยประทุงอวัยวะทิ้งซะมันก็ไม่ใช่แหมมันปวดขี้มันเพราะมันมีกระเพาะปัสสาวะโอ๊ยปวดกระเพาะอุจจาระไส้อุจจาระตัดอุจจาระตัดไส้ทิ้งจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ใช่นะไม่ใช่ไปตามหาเหตุอย่างนั้นมาไม่ใช่หรือไม่ต้องกินซะจะได้ไม่ต้องขี้มาไปกันใหญ่ไม่ใช่นะท ทุกอย่างนี้ก็เป็นเพียงสามัญลักษณ์ก็เข้าใจมันซะมันก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้นเพราะมันยังเป็นไปเช่นนั้นก็เป็นของจริงอยู่เหมือนกันตัดตามกันดําเนินไปอันนี้มันก็เป็นไปเพราะพระอรหันต์ไม่ใช่มารู้แค่นี้ใครไม่รู้มั่งเราว่ามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายใครไม่รู้ในขณะนี้ใครไม่ซึ้งอาตมาเชื่อว่าพวกเรานี่นะปฏิบัติธรรมพอสมควรแล้วเนี่ยบอกสามัญลักษณ์ปล่อยมันเถอะมันก็พอปล่อยได้แล้วล่ะแม้แต่อย่าว่าแต่คนปฏิบัติธรรมเลยคนแก่ๆนี่อยากตายแล้วรู้เปล่าเยอะเลยไม่ปฏิบัติธรรมหรอกโอ้ยมันทุกข์มันไม่อยากอยู่แล้วมันอยากตายมันไม่ตายสักทีไม่ตายสักทีคนแก่ๆเยอะแยะเลยไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรอกเขาไม่ปฏิบัติธรรมหรอกเพราะฉะนั้นคนแก่ๆงั้นทรมานตัวเองแล้วทุกข์จนเบื่อร่างขันนี้เขาไม่ใช่พระอรหันต์นะเขาอยากทิ้งขันโอ้ไม่ไหวมันไม่ตายสักทีตายแล้วก็ตายอย่างสงบเพราะมันมีแรงจะดิ้นแล้วมันแก่แล้วมันก็ทุกข์เต็มทีมีจริงๆแต่คนเหล่านี้ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์มันเป็นสามัญลักษณ์ธรรมดาเขาเองเขาโอ้มันก็ไม่อยากได้แล้วมันไม่อยากเอาละร่างขันนี้ไม่อยากเอาไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรแต่เพราะความจำเป็นร่างขันมันแก่มันทุกข์มันทรมานมันโอ้อะไรก็จะกินก็อยากจะอยู่ก็อยากจะไปจะมาก็อยากจะลุกจะเหินจะไอ้นั่นก็โอยไอ้นี่ก็ปวดไอ้นั่นก็เจ็บไปหมดมันทุกข์มันเหมือนคนทุกข์ที่จนฆ่าตัวตายคนทุกข์ที่มันอยากตายจนมันฆ่าตัวตายได้น่ะนั่นแหละคนที่ฆ่าตัวตายพวกนั้นไม่ใช่พระอรหันต์มันไม่อยากอยู่แล้วมันไม่อยากได้แล้วร่างขันนี้มันไม่อยากได้มันฆ่าตัวตายแล้วมันไม่ใช่พระอรหันต์หรอกคนเหล่านั้นเพราะต้องฟังให้ชัดๆเข้าใจให้ดีๆถ้าเจาะไม่ลึกไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ถูกเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วก็ศูนย์เปล่าชาติทั้งชาติเบี้ยวเบี้ยวเบียงเบียงเพราะเราจับเป้าที่ชัดเจาะเข้าไปแล้วเราจะประสบผลสำเร็จไวความต่างที่อธิบายก็ความต่างของเขาก็ตีถั่วทุกทั่วไปเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างไงกันแล้วก็ทุกเขาก็เอาสามัญลักษณ์เท่านั้นมาพูดส่วนใหญ่บอกให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้หรอกมันไม่มีอะไรเป็นของตัวของตนหรอกทำใจว่างๆอย่าไปยึดไปมั่นถือมันอะไรอย่าไปถืออะไรมันมากปล่อยๆไปมันก็คลายใจเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างนั้นก็อธิบายกันอย่างนั้นแม้จะไปนั่งหลับตาทำให้จิตว่างๆเขาก็อาศัยจิตว่างนั้นนั่งหลับตาสะกดจิตไปจิตมันก็ได้รับสภาวะฝึกปรือมันก็กดจิตกดอะไรต่ออะไรมันก็ไม่กระเพื่อมเก่งเพราะว่าหัดกดมันก็แน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นอยู่ได้เก่งขึ้นน่ะมันมีการชำนาญมันมีความชำนาญที่กระทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันมีอะไรขึ้นมาก็กดหัวมันมีอะไรขึ้นมาก็กดหัวมันกดหัวมันมันก็พอทนมันก็อยู่ได้ก็ไม่มากไม่ไม่แล้วยิ่งเขาสอนผิดกันเลยว่าอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรมากโยนทิ้งช่างหัวมันช่างหัวมันช่างเขาช่างมันช่างเขาช่างมันก็เลยไม่ค่อยมีธรรมวิจัยไม่ค่อยมีสันติรณะสันติรณญาณอะไรเนี่ยลืมตัวภาษาบาลีตัวนี้ไม่มีตัววิเคราะห์วิจัยไม่มีตัวอันนี้มันก็เลยไม่ฉลาดไม่รู้อะไรละเอียดที่อาตมากำลังพูดกำลังอธิบายคุณฟังนี่คุณต้องพิจารณาตามไตรตรองวิเคราะห์ดูให้ละเอียดละออแม้แต่ความแตกต่างที่ท่านสุรินทร์โทกำลังถามเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงเราที่เขาอธิบายกับที่อาตมาอธิบายอาตมาอธิบายในจับเป้าให้เข้ามาหาจุดสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเราก็รู้ว่าตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์อริยสัจ4และทุกข์อริยสัจ4กำลังบอกอาตมาก็กำลังบอกว่าทุกข์อริยสัจ4นี้จะต้องรู้จริงๆนะเป็นปริยยะต้องรู้จริงๆนะว่าทุกข์อริยสัจ4คือทุกข์อริยสัจคืออะไรไอ้ที่แตกต่างจากทุกอริยสัจคืออะไรบอกแล้วว่าทุกมันมีนานาทุกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สภาวะทุกจะบอกว่ามันเป็นอริยสัจมันไม่ใช่อริยสัจตัวที่จะต้องไปทำลายมันไม่ต้องใช้กระบวนการทั้งกระบวนการใช้เพียงสามัญลักษณ์ก็ได้แล้วสภาวะทุกส่วนปกิณกะทุกนั้นถ้าจะใช้สามัญลักษณ์ก็ได้แต่ไม่พอทุกสภาวะทุกเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะใช้อริยสัจได้จริงๆถ้าคุณเข้าใจเป็นสภาพที่ถูกต้องเมื่อคุณตัดกิเลสได้หมดเป็นพระอรหันต์เจ้าสภาวะเกิดแก่เจ็บตายที่จะเป็นสภาพที่เหลืออยู่เป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานแปลว่านิพพานที่เหลือรูปนามขันธ์5 ก็จะเหลือไปจนกระทั่งถึงขั้นพอตายสิ้นลมหายใจพระอรหันต์ตายว่างั้นเถอะพระอรหันต์สิ้นลมหายใจลงเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็จะไม่มีเกิดอีกที่พุทธเจ้าตรัสว่าจะไม่ยังลงสู่คันมารดาอีกก็จะไม่มีอะไรสันตติต่อเนื่องไปเข้าคันมารดาอีกที่ไหนศูนย์อันนี้ก็ไม่มีเกิดจริงๆไม่มีแก่จริงๆไม่มีเจ็บจริงๆไม่มีตายจริงๆตามสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์จะไม่มีสภาวะอะไรอีกในผู้นั้นในผู้นั้นสยังผู้นั้นอันเป็นเราผู้นั้นจะไม่มีอีกอันเป็นเราผู้นั้นจะไม่เหลืออีกที่เป็นพระอรหันต์ยังไม่ตายสัพพาทิเสสนิพพานได้นิพพานแล้วขั้นสัพพาทิเสสนิพพานยังไม่ตายนี้ยังเหลือตัวเราสยังนะแต่รู้เท่าทันสยังแล้วรู้ตัวเราแล้วรู้ตัวเราแต่มีตัวเราอยู่คือมีทุกขขันธ์หรือมีสภาวะทุกข์อยู่มีรูปนามขันธ์5อยู่อันเป็นปัญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานอยู่ธรรมดาและทำงานเป็นเกื้อกูลประโยชน์มนุษย์ชาติโดยซ้ำไปยังมีเราอยู่โดยสมมติสัจจะยังมีอยู่ยังไม่สูญสนิทยังไม่สูญสนิทจนกว่าจะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุที่แท้จริงนั่นคือธาตุสภาวะทุกข์คือไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายจริงๆนั่นคือต้องดับขันธ์5นี้เป็นพระอนุพระอรหันต์ตายจึงจะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกจริงๆแต่ตัวไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นพิสูจน์ได้จริงอีกเหมือนกันต้องเป็นสภาพของธรรมะที่ลึกซึ้งอะไรไม่เกิดอะไรไม่แก่อะไรไม่เจ็บอะไรไม่ตายกิเลสตัวตนของกิเลสเมื่อคุณดับพระอรหันต์นี่จะเห็นความไม่เกิดอยู่เป็นธรรมดาไม่เกิดของกิเลสกิเลสคุณถอนอาสวะแล้วสิ้นกิเลสไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายทั้งที่พระอรหันต์เองยังไม่ตายพระอรหันต์ยังเป็นอยู่เนี่ยพระอรหันต์ยังเป็นอยู่จะเห็นว่ากิเลสไม่เกิดเมื่อไม่เกิดอีกจริงๆจะมีเหตุปัจจัยให้เกิดยังไงก็ไม่เกิดจึงพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแล้วที่เราทั้งที่ท่านยังหายใจอยู่ท่านยังกินข้าวอยู่ทำไมเราว่าเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็รูปนามขันธ์5ที่เป็นทุกขขันธ์นี้ยังอยู่นี่ยังไม่ได้อธิบายทุกขขันธ์ทุกขขันธ์ก็คือทุกขขันธ์ก็คือหมายเอาสังขารคือความประชุมของปัญจขันธ์นี่คือความประชุมของรูปนามขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทุกขขันธ์มันก็ยังเป็นทุกขขันธ์อยู่เป็นมันมีรูปนามขันธ์5อยู่นั่นเองคือปัญจขันธ์ขันธ์5มันประชุมกันอยู่มันยังประชุมกันอยู่มันยังไม่แยกธาตุมันก็เป็นทุกขขันธ์นี่แท่งของทุกขขันธ์อย่างพระเถรีพระเถระท่านกล่าวกันไว้ไม่มีอะไรหรอกคุณทุกเท่านั้นละเกิดขึ้นทุกเท่านั้นละตั้งอยู่ทุกเท่านั้นละดับไปพระเถรีพระเถระที่เป็นพระอรหันต์เลยนะกล่าวแต่ท่านหมดทุกแล้วท่านหมดอาสวะแล้วในสิ่งที่เป็นทุกอริยสัจท่านหมดแล้วแต่ท่านก็กล่าวว่าไม่มีอะไรหรอกชีวิตมันก็ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปก็ไม่ขานแย้งอะไรกันเพราะท่านรู้ว่าทุกขขันธ์มันเกิดอยู่ตั้งอยู่ดับไปแต่ท่านก็เห็นความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วคือกิเลสไม่เกิดกับที่ท่านแล้วไม่มีท่านเห็นความสูญแล้วท่านเห็นอนัตตาแล้วเห็นของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่เดาต้องเห็นของจริงมีของจริงเห็นด้วยตนเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเห็นชัดชัดเห็นจริงๆเป็นของจริงคุณหลอกตัวเองก็หลอกตัวเองถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณก็เห็นของจริงมีของจริงหรือไม่จริงคุณก็รู้เองเห็นชัดชัดคุณหลอกใครก็หลอกได้ขั้นนี้แล้วหลอกตัวเองก็หลอกตัวเองหลงตัวเองก็หลงตัวเองอยู่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณชัดจริงๆมันเป็นของจริงก็เป็นจริงของคุณเป็นอรหันต์จริงของคุณนี่มันชัดตรงชัดๆงี้อาตมาก็เจาะเป้าให้ละเอียดชัดๆนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไปที่จะสเปะแล้วยิ่งไปเข้าใจหลวมๆว่าอ๋อแค่รู้สามัญลักษณะนี่แหละเป็นพระอรหันต์ได้พ้นทุกข์แล้วอย่างอีกไกลนักอย่างอีกไกลนัก ยังไม่รู้แม้แต่วิติกมกิเลสไม่รู้ปริยุทธานกิเลสไม่รู้อนุสัยกิเลสอย่างอาสวะไม่เจอไม่พบถอนอาสวะก็ไม่รู้ตัวจริงได้แต่รู้อนัตตาอนัตตาไปงั้นน่ะหลงหลวมหลงง่ายนะนึกว่ามันหมดมันไม่หมดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นบอกว่าคนเรานี่ธรรมดาอยู่แล้วไม่มีกิเลสนี่ผิดแล้วคนเราเกิดมามีกิเลสตั้งแต่เกิดบอกว่าเด็กๆไม่มีกิเลสเกิดมาเด็กบริสุทธิ์ผุดพองนี่ก็ผิดทันทีมันกิเลสมันพาเกิดนะแม้พระโพธิสัตว์ก็วิภวตัณหาพาเกิดพระโพธิสัตว์เนี่ยวิภวตัณหาพาเกิดตัณหาอุดมการพาเกิดแต่ก็ถือว่าเป็นความปรารถนาอยากเกิดอยู่จะพาเกิดแล้วมาสะสมบารมีต่ออันนี้ก็พูดเลยขั้นไปหน่อยนึงให้ฟังแถมเท่านั้นเองเพื่อจะได้เข้าใจครบถ้วนจะได้ไม่ต้องมานั่งสงสัยมีข้อนี้สกัดเอาไว้อีกหนึ่งคนผู้ที่ไม่เกิดต้องไม่เกิดจริงๆต้องมีสิ่งที่มันสูญสนิทไม่ต้องมาตั้งจิตที่จะต้องมีอะไรจิตมันตั้งง่ายจะตายไปมันเผลอง่ายตายไปไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่เลยมันเอาเองโดยตัวเองไม่ตั้งมันยังเอาเลยมันเอาโดยที่เราไม่รู้โดยซ้ำไปมันเล่นงานเราโดยเราไม่รู้ตัวโดยซ้ำนะเอาเดี๋ยวมันจะวกวนมากเกินไปก็จับเป้าเข้าที่สภาพของเมื่อกี้นี้พูดปกิณกะทุกวิเคราะห์ให้เห็นจริงว่าไอ้แค่อาการโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนั้นน่ะมันเป็นอาการเท่านั้นไม่ใช่ตัวเหตุแห่งทุกข์เป็นอาการเท่าวิเคราะห์แค่นี้ไม่ชัดรู้จริงๆแค่นี้ไม่ชัดคุณก็จะไปหลงมาบำบัดอาการโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนี้เป็นพระอรหันต์แล้วพวกนั้นพวกเรานี่จะเป็นพระอรหันต์กันแย่เอาจริงๆเพราะว่าอยู่แล้วนี่ถ้าไปอยู่ไปสบายมันจะสบายๆนะมันไม่มีอะไรหรอกมันเบิกบานใจสบายมันไม่ทุกวันๆคืนๆนี่โอ้เรานี่ขี้หมูขี้หมาก็พระอรหันต์น้อยๆมันไม่มีทุกข์อะไรมากมายก็อยู่วันๆคืนๆมันแสนสบายจริงๆถ้าแค่ขจัดสิ่งที่ไม่สบายใจออกให้เป็นให้ง่ายเท่านั้นน่ะฟังดูสิมันก็วิธีการมันก็ไม่ยากอะไรแต่บางคนอาจจะทำยากเพราะกิเลสมันเหนียวมันเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้บอกแล้วมันโง่มันโง่จริงๆนะเพราะเราก็จัดมันออกให้ได้เป็นฐานหนึ่งซะก่อนเมื่อกี้นี่อาตมาอธิบายไปอธิบายมาแล้วก็ตกหล่นๆอธิบายถึงอนิจจังไอ้ตัวกิเลสนี่ยังไม่ครบคนใหม่ๆก็ฟังใหม่ให้ดีๆคนเก่าๆฟังซ้ำซากให้ชัดบางคนที่ฟังแล้ว3เที่ยว4เที่ยวยังไม่ค่อยเข้าใจนะกิเลสมันก้อนเท่าร้อยอดุนิตก็ร้อยหน่วยสมมุติว่าอย่างนั้นนี่นะมันอนิจจังเพราะมันโตขึ้นนี่มันอนิจจังแบบไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือทำอนิจจังนี้ถูกต้องเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายประหารได้เพราะคุณเริ่มจับกิเลสตัวตนกิเลสเป็นเรียกว่าสักกายะซะก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกว่าอัตตาเพราะต้องเรียนสักกายะก่อนเรียนอัตตาก็กิเลสก้อนชาวบ้านชาวเมืองนี่ไปเรียกอัตตาได้ยังไงต้องเรียกสักกายะแปลว่าตัวกายความประชุมของความประชุมของกิเลสก้อนใหญ่เราพ้นสักกายะไปก่อนเหลืออัตตาถึงจะเป็นผู้พ้นทุกข์ในระดับของพระระดับขั้นของพระอริยะเป็นโอโสดาสกิทาอนาคาเป็นขั้นเขตเลยไปสกิทาหาอนาคาโน่นถึงจะค่อยตัดอัตตาละอัตตานุทิฏฐิต้องเห็นอัตตานุทิฏฐิเป็นอนัตตาในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดอนิจจังเห็นอนิจจังมิจฉาทิฏฐินี่เห็นอนิจจังเห็นว่ามันอนิจจังอย่างสัมมาทิฏฐินะฟังให้ชัดนะเห็นอนิจจังมันโตอยู่นี่คุณจะเริ่มเข้าท่าแล้วแต่ยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐินะพอเห็นอนิจจังแหมกิเลสเราก็รู้แล้วจับแม่นแล้วแต่มันโตขึ้นยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิต้องให้มันเล็กลงอนิจจังและทำหลีลงได้ด้วยเห็นอนิจจังที่ลดลงได้เอาละตอนนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายต้องมีเงื่อนไขชัดๆนะเมื่อคุณจับกิเลสได้แล้วก็ลดจาก100เป็น90พ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่พ้นทุกทีเดียวหรอกกิเลสขนาด90นี่ยังไม่ทำให้คุณ พ้นทุกข์ได้ง่ายๆยังทุกข์อยู่เพราะกิเลสตั้ง90จะไปไหวเหรอแต่มันก็ชักจะได้เข้าท่าแล้วในสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่ยืนยันไว้เมื่อคุณเห็นอนิจจังแล้วก็ชัดเจนในอนิจจังคือเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะเราจัดการกับมันรีลงได้เล็กลงได้หน่ายลงได้คลายลงได้จางลงได้จริงๆด้วยสามารถไม่ใช่ฟลุกด้วยสามารถนะไม่ใช่ฟลุกไม่ใช่ดนเดาเห็นของจริงตามความเป็นจริงมีวิปัสสนาญาณหรือมียถาภูตญาณทัศนะเห็นของจริงแล้วมีมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจฤทธิ์ทางใจนี่แหละฤทธิ์ทางใจคือใจของคุณทำให้กิเลสมันลดลงได้มีมนสิการทำใจในใจได้ลดกิเลสลงแม้มันยังไม่ศูนย์ยังไม่ศูนย์นะนี่นะเพิ่งพ้นวิชาทิฏฐินะมันก็ลดลงทำอีกทำจับได้แม่นเลยมันนะบ่อยๆฝึกปรือเข้าบ่อยๆตัวสักกายะหรือตัวกิเลสนี้ตัวตนของกิเลสนี้ก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันลดลงไปมากมันจะเผาทุกข์คือทนได้ง่ายทุกข์นี่แปลว่าทนได้ยากความทนได้ยากเราแปลว่าทุกข์กิเลสมันลดลงจริงรู้ไว้ว่าเหตุของมันคือตัวนี้สมุทัยนี่มันลดลงแต่ก่อนแหมตัวตั้ง100เดี๋ยวนี้เหลือ50ก็ค่อยชั่วถือว่าทำได้ไม่ให้เกือบสอบโสดาบันได้แล้วเกือบพ้นสักกายะมันควรจะดับได้มากกว่า50กิเลสเนี่ยมันควรเหลือตัวน้อยกว่า50ใช่มั้ยสมมุติว่าเต็มที่ตัวจับได้เนี่ยให้คะแนนมัน100ก่อน100หน่วยขณะนี้มันเหลือน้อยกว่าครึ่งแล้วเออตรงนี้ถือว่าพ้นทุกข์พ้นการทนได้ยากพอทนได้ไม่ยากนักแต่ยังไม่หมดทุกข์หรอกยังไม่หมดตัวตนสักกายะยังไม่หมดตอนนี้เล็กลงเราเรียกมันอัตตาได้พ้นสักกายะก็เรียกว่าพ้นทุกข์ขนาดนั้นเหลือตัวน้อยก็ตามตัวน้อยได้เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิตามเห็นอัตตาตามเห็นอัตตาตามเห็นอัตตาแล้วก็ฆ่ามันอีกทำลายมันอีกจนตัวมันเมื่อกี้นี่ถ้ามิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นมันเป็นอนิจจังพ้นสกายทิฏฐิเพราะเห็นมันเป็นทุกข์และจนพ้นทุกข์เรียกว่าพ้นสกายทิฏฐิคือพ้นตัวทุกข์พ้นตัวทนได้ยากเห็นมันเป็นอัตตานุทิฏฐิมันเหลือตัวอัตตาก็ชอบเข้าใจอัตตาลดอัตตาลงได้จนกระทั่งเห็นมันเป็นอนัตตาเห็นมันไม่มีตัวตนอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ก่อนมันมีจริงๆมันเป็นอัตตาจริงๆมันเป็นตัวตนจริงๆตอนนี้ไม่มีเหลืออัตตาเห็นด้วยความวิเศษของคุณเองญาณทัศนวิเศษของคุณเองทำเองอยู่ดีๆมันหายเองไม่ได้มีแต่รับเชื้อมาแล้วก็โตโดยคุณไม่รู้ตัวน่ะสินี่คือวิสามัญลักษณะไม่ใช่สามัญลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่นี่ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มีตัวที่วิเศษเป็นวิสังขารเป็นปุญญาภิสังขารสังขารคือปรุงหรือทำสังขารด้วยการฆ่าสังขารดับสังขารปุญญาภิสังขารแปลว่าการชำระสังขารปุญญะเนี่ยแปลว่าการชำระชำระไม่มีสังขารพวกนี้เลยอย่างยิ่งปุญญะบวกอภิสังขารเป็นการทำสังขารอย่างยิ่งเป็นการทำสังขารอย่างพิเศษอย่างวิสังขารไม่ใช่อย่างธรรมดาง่ายๆอย่างวิเศษอย่างวิสามัญอย่างอภิสังขารเป็นปุญญาภิสังขารปุญญะในแปลว่าการชำระชำระออกไปจนเห็นว่ามันไม่มีสังขารไม่มีการปรุงอีกมันมีการเกิดอีกไม่มีการแก่อีกไม่มีการเจ็บอีกไม่มีการตายอีกมันตายสนิทไม่ฟื้นจึงเห็นความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นงี้เห็นความตายที่ยังไม่ตายธรรมธาตุพูดถูกเห็นความตายตั้งแต่ยังไม่ตายทำความตายให้ตั้งแต่ยังไม่ตายถูกตรงนี้แหละถูกแต่ต้องเห็นของจริงนะไม่ใช่เดาเห็นอนัตตาปรากฏไม่ใช่อนัตตาคิดออกเข้าใจได้ไม่ใช่อนัตตาเท่านั้นอนัตตาแค่คิดออกแค่เข้าใจได้เนี่ยอาตมาว่าพวกคุณนี่โง่คนโง่ขนาดพวกคุณนี่ยังเข้าใจเลยสมมติว่าพวกคุณนี่โง่กันทั้งนั้นนี่เข้าใจไหม ข้าใจไหมเอ๊ะไม่เข้าใจเงียบเข้าใจไหมทุกอย่างเนี่ยมันก็อนัตตาทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนหรอกนี่มันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็สูญมันก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่ใช่ของตนตนไม่เข้าใจเหรอไอ้คนโง่ๆอย่างนี้ยังเข้าใจได้คนโง่ๆยังเข้าใจได้เลยเข้าใจได้แล้วคุณก็หัดทำในใจโดยเอาสามัญญลักษณ์นี่มาใช้ด้วยบำบัดไปเปลาะแรกไงบำบัดอาการบำบัดไปเปลาะแรกก็จะได้คลายใจเปลาะแรกช่างมันเด้ออย่าไปยึดมั่นถือมันมันมากอย่าไปมันก็อย่างนั้นแหละมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามัญลักษณ์มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาความหมายอย่างนี้มันซ้อนกันอยู่เห็นไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ความหมายเท่านั้นมันของจริงนะมันเห็นสภาวะทุกข์ที่เป็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเงื่อนไขชัดของกิเลสไม่ใช่สภาวะทั่วไปไม่ใช่สภาวะทั่วไปของกิเลสแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าสภาวะของกิเลสนั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีตัวตนจริงไหมถ้าคุณจริงคุณเป็นอริยะอรหัตผลของกิเลสตัวนั้นถอนอาสวะตัวนั้นเป็นอรหัตผลของกิเลสตัวนั้นเพราะฉะนั้นสภาวะทุกนี้ก็ไม่มีแล้วฟังซ้อนอีกทีนึงเนี่ยสภาวะทุกข์ตัวนี้ทุกข์ประจำสังขารตอนนี้แม้จะเหลือสังขารรูปนามขันธ์5สังขารมีปัญจขันธ์นี้เหลือจริงแต่การเกิดแก่เจ็บตายของกิเลสตัวนั้นตัวที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้มันตายแล้วจริงมันไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันไม่มีสภาวะทุกข์ตัวนั้นแม้มีเหตุแห่งกิเลสอันนั้นอยู่เหตุนั้นจะเกิดอยู่เหตุแห่งบุหรี่เหตุแห่งเหล้านี่พูดยกตัวอย่างอบายมุขมันง่ายเหตุแห่งรูปนั้นรสนั้นกลิ่นนั้นเสียงนั้นสัมผัสนั้นเหตุแห่งลาภแห่งยศแห่งสรรเสริญเหตุแห่งโลกียสุขอันนั้นที่โลกเขาหลงที่คนเป็นทาสโลกียสุขนั้นอยู่เหตุนั้นยังมีอยู่แต่เราเป็นโลกุตระบุคคลในเหตุนั้นแล้วอยู่เหนือไอ้นั่นและรูปหัวมันเล่นแล้วถอนเคลามันเล่นได้ด้วยมันทำอะไรเราไม่ได้มันเป็นงูพิษที่เราจับเขี้ยวมันเล่นแล้วกัดเราไม่เข้าเพราะเราไม่มีตัวตนให้มันกัดกิเลสเราไม่มีตัวรับเชื้อมันอีกเลยศูนย์สนิทเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวต้องเห็นของจริงอย่างนี้ต้องเห็นของจริงอย่างนี้ถ้าไม่เห็นของจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยคิดว่าได้กำชับหรือว่าได้อธิบายลึกเจาะลงไปสู่สภาพสำคัญนี้ให้เห็นชัดถ้าใครเข้าใจนี้ได้ชัดเจนจะรู้ได้ว่าธรรมะของพุทธเจ้านี้มันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินมันเป็นเรื่องคัมภีราทุทสาทุรนุโพธามันจริงๆมันเป็นเรื่องสันตาปณีตาอัตตกาวัจราเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตรรกวิทยาด้นเดาคาดคะเนไม่ได้คุณฟังนี่คุณเข้าใจได้คาดคะเนได้ตามความหมายเข้าใจได้เห็นได้เข้าใจแต่ต้องไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วจับมั่นขั้นตายของจริงตามความเป็นจริงต้องมีตัทธตาต้องมีของจริงตัวตนของของจริงตัทธตาตัทธตาตัทธตาก็เหมือนกันต้องมีตัวตนของของจริงเห็นของจริงจับของจริงได้จนกระทั่งเป็นของจริงอย่างใดอย่างพระอริยเจ้าเป็นอย่างพระอรหันต์เจ้าเป็นเหมือนกันเลยเป็นอย่างใดเป็นอย่างพระอริยเจ้าเป็นอย่างที่พระอรหันต์เป็นสุญญตาก็อย่างที่พระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพบสุญญตาก่อนพระมหาสาวกที่สุดได้สุญญตาตามท่านอย่างใดอย่างนั้นแหละอย่างพระพุทธเจ้าองค์ต้นได้อย่างพระอริยเจ้าที่เป็นพระสาวกมหาสาวกองค์ก่อนได้มาอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเหมือนกันมาหมดเลยต้องไม่ผิดเพี้ยนเหมือนกันหมดสุญญตาอย่างใดอนัตตาอย่างใดพระอรหันต์เจ้าองค์ใดได้พระอรหันต์เจ้าองค์อีกองค์ที่ล้านล้านล้านล้านล้านนะจะองค์อีกที่เท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเหมือนกันหมดอย่างนั้นแหละตถตาก็เป็นเช่นนั้นน่ะเช่นที่พระอรหันต์เจ้าได้มันจะเช่นนั้นไปเรื่อยๆนั่นมันก็เป็นเช่นนั้นนะเสามันก็เป็นเช่นเสานั่นแหละเสามันจะไปเป็นอริยะอะไรกันเล่ามันเป็นการคาดคะเนเท่านั้นเองมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันจะไปจับมั่นขั้นตายอะไรนี่จับมั่นขั้นตายเลยว่าเป็นเช่นใดเช่นนั้นแหละเช่นที่เหมือนกันเป็นของจริงนะมีของจริงที่สัมผัสได้ พระอรหันต์เจ้าทุกองค์ท่านสัมผัสได้พระอรหันต์องค์เดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้คุณเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้คุณก็ต้องสัมผัสได้เหมือนพระอรหันต์องค์นั้นไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่เลื่อนลอยมีเป้าหมายที่มั่นนะอาตมาเจาะข้อหาสภาพปกิณกะทุกข์ให้เห็นความชัดเจนของอริยสัจให้เห็นความชัดเจนของสิ่งที่ไม่ต้องไปงมกับมันจนเกินไปทุกอันที่เป็นสภาวะทุกข์ก็เท่านั้นมันเกิดแก่เจ็บตายก็รู้ส่วนปกิณกะทุกข์จะบำบัดมันไปพลางแล้วก็ยังต้องเจาะลึกเข้าไปหาเหตุให้ได้เจาะลึกไปด้วยลักษณะขบวนการของอริยสัจให้ได้จึงจะถึงขั้นบรรลุสุดเป็นถอนอาสวะหรือพบอนัตตาธรรมเป็นที่จริงนะแล้วจึงจะเสร็จจนไปเห็นสภาวะเกิดแก่เจ็บตายนั้นหมดไม่มีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเมื่อกิเลสไม่เกิดกิเลสนั้นก็ไม่มีตายอีกนะความไม่ตายไม่มีนะขออภัยไม่ใช่ความไม่ตายไม่มีความไม่ตายนั้นความไม่ยังไงแล้วมันชักจนภาษาแล้วตอนนี้คือมันไม่มีความเกิดมันก็ไม่มีความตายเพราะฉะนั้นความไม่ตายมันก็มีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีเพราะความตายมันไม่มีความเกิดแล้วความตายมันก็ไม่มีแล้วแล้วมันไปแล้วมันตายแล้วมันไม่มีความเกิดแล้วมันไม่มีภาษาจะพูดแล้วนะนั่นเป็นสภาวะที่เห็นสภาวะอริยสัจสภาวะนี้เป็นสภาวะอริยสัจแล้วสภาวะอ๋อเห็นความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วตั้งแต่เป็นตั้งแต่ยังไม่ทันรูปขันธ์นามขันธ์ยังไม่หมดนะนิพพัทธทุกที่มันเกิดเนืองนิดอันนี้ก็ไม่ยากอะไรหรอกนิพพัทธทุกคงจำง่ายนะทุกจำง่ายๆก็มันจะต้องทุกข์เพราะปวดขี้ปวดเหี่ยวเพราะปวดมันร้อนมันหนาวมันหิวกระหายเมื่อวานนี้ก็ขยายแล้วมันกระหายได้เพราะพุทธเจ้ายังกระหายน้ำยกตัวอย่างให้ฟังให้พระอนุนไปอนุนเรากระหายน้ำไปเอาน้ำมากินเอาน้ำมาให้เราดื่มอันนี้เป็นต้นถ้าใครศึกษาประวัติพุทธเจ้าก็เอาประวัติที่มันง่ายๆที่มันคนรู้ร่วมกันเยอะๆเนี่ยประวัติในใครศึกษาพุทธประวัติก็คงจะผ่านเท่านั้นเองก็ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอื่นๆก็เหมือนกันขนาดพระพุทธเจ้าก็กระหายเราก็กระหายถ้ามันขาดพร่องสิ่งที่มันไม่สมดุลมันขาดพร่องสิ่งที่ควรจะพอใช้พอสอยมันไม่สมดุลมันขาดพร่องสิ่งที่ควรจะพอใช้พอสอยเอามาถึงพยาธิทุกข์ก็คล้ายกันนะทุกข์มีอวัยวะเจ้าการมันก็จะทำให้เราต้องเจ็บป่วยนี่เจาะลงไปจากสภาวะทุกข์อีกทีนึงว่ามีการเจ็บมีการเจ็บการป่วยมีอวัยวะเจ้าการเป็นสมุฏฐานมันทำหน้าที่ไม่ปกติก็ขอผ่านนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์เจ้าก็เป็นเราก็เป็นเพราะฉะนั้นปรงด้วยสามัญลักษณะก็จะคลายจะเบาไปพอสมควรเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่ไม่มีการเจ็บการป่วยเลยก็ต้องศึกษาดีๆต้องปฏิบัติดีๆนะคนไม่เจ็บไม่ป่วยนี่วิบากดีมากสร้างกุศลวิบากมาอย่างดีมากขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องมีเจ็บมีป่วยมีอะไรต่ออะไรบ้างแม้ไม่มากไม่มายของท่านนะก็ยังมีคนอื่นคนใดก็มีเจ็บมีป่วยเป็นธรรมดาพระอรหันต์เจ้าก็ป่วยก็เจ็บไม่มีปัญหาอาจจะป่วยเจ็บหนักบางทีดีไม่ดีตายโหงก็ด้วยนะเหมือนอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นนะตายโหงนี่ก็เป็นได้มาวิบากไม่ดีเพราะพยาธิทุกข์มันจะทุกข์ด้วยเจ็บด้วยป่วยด้วยอวัยวะเจ้าการมันไม่ทำงานอะไรปกติก็ว่าไปผ่านส่วนสันตาปทุกข์นั้นเจาะเข้าหาอวิชชาโดยตรงทุกข์เพราะกิเลสตัณหาอุปทานทุกข์เพราะความถูกเผาใจด้วยความโง่จริงๆเพราะนี้จะทำให้พ้นอวิชชาก็ต้องจับกิเลสตัณหาอุปทานและจับราคะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสเผาสันตาปะแววเผาจับให้มันแล้วมีวิธีการลดให้หมดเลยเราถึงจะพ้นอวิชชาเป็นวิชชาหรือหมดราคะโทสะโมหะมันก็เป็นวิชาในตัวนะก็ไม่มีอะไรเผาก็เป็นคนเย็นสบายเป็นคนสุขเย็นอยู่สบายสบายไม่มีสันตาปะไม่มีอะไรเผาเห็นอยู่ได้วิปากทุกข์นะตัวนี้ก็อธิบายกันมามากมายนะทุกข์เพราะว่าเราเองเราทำไม่ดีมีกรรมต่างๆเป็นต้นและมันก็มีผลอยู่เราเป็นทายาทของกรรมเราเป็นผู้ทำกรรมเอง กรรมเป็นของเราเราทำดีก็เป็นของเราทำชั่วก็เป็นของเราเราทำกรรมของเราเองเราต้องรับคุณทำชั่วไว้แล้วคุณบอกคุณเอาไปเป็นรับผลเป็นทายาทของกรรมให้คุณเป็นมรดกน้อยนะฮะมรดกชั่วซะด้วยใครเขาจะเอามรดกดีก็ยังให้กันไม่ได้ถึงบอกแบ่งบาปแบ่งบุญกันไม่ได้แบ่งกรรมกันไม่ได้แล้วไปทำเป็นแบ่งแหมส่งส่วนบุญไปให้คนนั้นส่งส่วนบุญไปให้คนนี้ไม่ได้ส่งได้แต่เพียงให้เขารู้เท่านั้นและผู้ที่รับได้เนี่ยคือนี่เปรตที่นั่งเป็นๆอยู่เนี่ยเปรตที่นั่งเป็นๆอยู่เนี่ยรับได้รับได้อย่างนี้เปรตเป็นๆนี่ยังรับได้เป็นปรัตตูชีวกเปรตด้วยนะไม่ใช่ว่านี่นั่งเป็นๆอยู่เนี่ยรับได้ทั้งหมดเปล่าต้องปรัตตูชีวกเปรตจริงๆนะเป็นเปรตที่พึงมีส่วนที่เหมาะสมที่รับได้ฟังได้มีปัญญาดีเข้าจังหวะทุกอย่างเลยเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดรับได้นี่เป็นส่วนบุญรับได้ก็แค่ส่วนบุญนี้น้อยนิดนักส่วนบุญนี้น้อยนิดนักแค่รับรู้หรือบางทีก็ชำระได้นิดหน่อยนี่ได้ส่วนบุญได้ชำระที่ได้ชำระเพราะคุณตั้งใจรับและทำอยู่ในใจของคุณเองไม่ใช่ว่าผู้นี้แบ่งให้บุญเราจะแบ่งให้ไม่ได้ชี้แนะบอกเท่านั้นแล้วคุณก็รับไปทำเดี๋ยวนี้พระพาหิยะทารุจิริยะรับคำสอนพระเจ้า4ประโยคบรรลุทันทีท่านทำของท่านนะท่านทำของท่านท่านมีบารมีของท่านท่านรับทำแค่นี้พับท่านก็มนสิการของท่านโอ้ชัดแจ้งท่านก็บรรลุไปพระอรหันต์เดี๋ยวนั้นพระยสะบรรลุฟังธรรม2กันบรรลุทันทีท่านก็ทำของท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาบุญแบ่งให้เอาบุญไปเลยไม่ใช่บุญของพระพุทธเจ้าก็เต็มอยู่ยิ่งล้นลงไปด้วยยิ่งแจกยิ่งล้นบุญเนี่ยมันไม่มีไปของท่านเองยิ่งล้นของท่านไม่ใช่แจกแล้วพร่องไปไม่พร่องของพระยศท่านก็เพิ่มของท่านไม่เกี่ยวกับของพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวเนื่องกันตนที่มันรับรู้ซึ่งกันและกันเท่านั้นเองและรับรู้ได้อันนี้แหละเป็นคุณแก่กันและกันเราไม่เรียกบุญเราเรียกคุณแก่กันและกันมันเป็นคุณแก่กันและกันก็ทำคุณแก่กันและกันแล้วก็ไปได้ส่วนบุญของตนเองเพราะงั้นจะคานแย่งกับพระเจ้าท่านบอกท่านตรัสเอาไว้กัมมัสโกมหิกรรมเป็นของตนเพราะฉะนั้นจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมมันก็เป็นของใครทำใครได้ใครคิดก็คนนั้นได้คิดชั่วก็ของเราคิดดีของเราพูดก็ตามการกระทำเต็มก็ตามนะวิบากจึงเป็นผลกรรมถ้าวิบากนั้นพาทุกข์มันก็ทุกข์เพราะอย่าไปสั่งสมเหตุทุกข์อย่าไปสั่งสมอกุศลเหตุมันจะพาทุกข์มากมายถ้ามันมีจริงมันก็จะต้องออกผลมาเสวยกรรมกรณะเสวยกรรมที่เราได้ทำเนี่ยไปเป็นผลถึงขนาดลงถูกลงอาญาความฉิบหายเกิดความตกยากเกิดหรือตกอบายตกนรกอะไรก็จริงของใครของใครก็ของคนนั้นนะตัววิบากก็ขอสรุปแค่นี้นะเป็นผลกรรมที่ทำเลี่ยงไม่ได้มาแล้วก็ต้องมาเจอต้องเจออย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างมาแล้วตั้งแต่ปลุกเสกนะของพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังตามมาเล่นงานเลยต้องถูกเข้ามาค่อนแคะมาเทศว่าตูท้วงตัวเองต้องปวดพระเศียรปวดหัวท่านก็บอกว่าท่านปวดหัวเพราะไปเทศไปยินดีที่เขาฆ่าปลาแม่ดูมันละเอียดขนาดไหนเห็นเขาฆ่าปลาแล้วไปยินดีเท่านั้นอ่ะเลยต้องมาเป็นทุกข์ต้องมาปวดหัวแม่เท่านั้นนะต้องมาโอ้วิบากอันนี้ตามมาเล่นงานเพราะเราไปตะชาติปางหนึ่งไปเห็นเขาฆ่าปลาแล้วไปยินดีเพราะเขาฆ่าปลาเท่านั้นอ่ะแม่คุณคิดดูสิมันละเอียดละเมียดละไมขนาดไหนไปทุ่มหินฆ่าน้องชายต่างมารดาตายในถ้ำแล้วมาถูกหินที่เทวทัตกลิ้งหินมาทับระบาดห่อเลือดนี่เป็นต้นเป็นผลวิบากแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พ้นง่ายๆก็เอาเถอะช่างมันเพราะนั้นใครเขาตีหัวก็บอกสามัญลักษณ์ช่างมันเถอะนะเขาตีหัวเราก็แตกก็เย็บนะรักษาไม่หายก็ตายเอาเขามาเอาละทวงเอาถึงตายชัวร์เนาะเขาว่าไปสบายๆไปแล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณยังไม่เป็นพระอรหันต์มาเกิดอีกแง่แง่ยิ่งทำใจปล่อยสบายอภัยยิ่งจะได้เกิดเป็นคนถ้ายิ่งบอกไอ้นี่มันตีหัวข้าพยาบาทเลยลงนรกไปเลย ลยไม่ได้เกิดเป็นคนซะเลยพยาบาทซะชิบเนี่ยมันก็ผิดทางเพราะสบายสบายคุณวางใจเรื่อยๆก่อวิบากที่เป็นกุศลไว้ยังกุศลได้ถึงพร้อมไว้เถอะจะเป็นเครื่องช่วยเราให้ไม่ทุกข์เพราะไม่งั้นเราจะมามีวิบากเพราะทุกข์ที่เป็นอกุศลสหคตะทุกข์อ้าวเริ่มไปนิดนึงก็ดีสำหรับวันนี้นะวันนี้อธิบายมาถึงวิบากมาวิปากทุกข์สังคตทุกข์คือทุกข์ที่ไปด้วยกันกับทุกข์ไปพร้อมๆกันหรือว่าทุกข์ไปพร้อมๆกับมันเช่นลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นทุกข์เพราะโง่ไปกับมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างทุกข์ที่ไปพร้อมกับมันพร้อมกับอะไรก็ได้พร้อมกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหมือนกันพอสัมผัสรูปปั๊บทุกข์ไปกับมันที่จริงไปหลงเป็นสุขนี่อาตมาเคยอธิบายพอเจอรูปที่ถูกใจสมใจเหมือนกับสภาพที่เป็นปกิณกทุกข์ไงแม้ประจวบของที่สิ่งที่รักแล้วก็ทุกข์สุขหลงมาสุขประจวบของสิ่งที่อันไม่เป็นที่รักก็รู้สึกว่ามันทุกข์นั่นนะทั้งท่านที่ไปประจวบมันยังไงก็ตามแต่ไปพบสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราก็เกิดทุกข์ก็เพราะอวิชชาพอแตะพับสหคตังเลยเกิดร่วมพร้อมปั๊บทุกปั๊บมันไวเหลือเกินนะคนที่มันแยกไม่ออกนี่พอเจอหน้าคนที่ไม่ชอบใจพอเจอปั๊บขึ้นมาเลยมันทุกมันไม่ชอบหน้าเกลียดหน้ามันทุกนั่นแหละเป็นตัวสหคตทุกเป็นทุกเพราะเราเองเราเอาวิชาโง่ๆไปกับมันอะไรอะไรก็ช่างมันเดี๋ยวเราจะรู้จะรับจะเป็นลาภไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะก็เข้าใจง่ายแต่ที่จริงมันก็มาจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขทั้งนั้นแหละมันจะเป็นโลกียสุขและไม่สมโลภไม่สมใจมันก็เป็นโลกีมันก็เป็นทุกข์ในโลกีนั้นแต่คุณไปหลงว่ามันเป็นโลกียสุขสิจริงร้ายพอสัมผัสอันนี้อู้รักขี้เกียจแล้วนั่นน่ะที่จริงมันตัวเหตุแห่งทุกข์โตอ้วนละพอเห็นคนนี้ชอบใจกิเลสโตแล้วยิ่งเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์โตขึ้นไปยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เลยนะแต่เราก็นึกว่าสมใจเราเพราะเราได้ทรัพย์สิ่งที่เราปรารถนาสมหวังทรัพย์สิ่งที่เราได้สัมผัสแต่ต้องสิ่งที่เราหลงมันว่าเป็นสุขเป็นโมหะเราก็เลยชื่นใจสุขใจเป็นโลกียสุขที่แท้น่ะใส่กระป๋องอมสินกิเลสวับโตอ้วนวับเป็นตัวสมุทัยแห่งทุกข์เป็นทุกข์สมุทัยเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์เป็นทุกข์ไปกับมันนะแต่การหลงนี่มันไม่รู้ง่ายๆเป็นทุกข์ไปกับมันแต่เราหลงว่าสุขไปกับมันอย่างนี้ตัวนี้แหละสำคัญได้ลาภมาทุกข์ไปกับมันจนกว่าจะบอกว่าโอ้ยนี่เป็นทุกขลาภทุกขลาภเพราะอะไรทุกขลาภเพราะว่ากว่าจะได้ลาภนี่เหงื่อตกเลยลำบากลำบนเหลือเกินแย่งชิงต่อสู้บางทีต้องฟ้องร้องกันกว่าจะได้ลาภนี่มาทุกข์เหลือเกินเรียกว่าทุกขลาภนะไอ้นั่นอธิบายอย่างโลกโลกพูดกันอย่างโลกโลกทุกข์ไปกับมันที่จริงคุณได้มันง่ายๆก็ยิ่งเป็นทุกข์ไปกับมันด้วยอวิชชาแม้ยิ่งได้ลาภลอยนะอยู่ดีๆเขาก็มาให้โอ้ยถึง2 ล้านดีใจจริงดีใจจริงสมใจเพราะความอยากได้เงินมากๆก็เลยได้สัก2 ล้านเขาเอามาให้เอ้นี่ไม่ได้โกงไม่ได้กินนี่มันธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าของคุณมรดกของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ชอบใจดีใจที่จริงเนี่ยคุณก่อกิเลสอยู่ในตัวเหตุที่สมใจทุกข์ไปกับมันนะหรือคุณเองคุณจะได้ลาภคุณก็อุตสาหะวิริยะภาคเพียรโอ้กว่าจะได้สมใจแต่คุณไม่รู้พยายามแหมสร้างสรรค์ทำงานกว่าจะได้แลกเปลี่ยนโอ้นี่กว่าจะสร้างอันนี้ได้ชิ้นเอาไปขายกว่าจะขายออกโอ้โหตะลอนไปอาตมาเห็นพวกคนที่มันหากินยากๆนะทอเสื่อทำไอ้มานั่งทำเก้าอี้ทำโต๊ะทำอะไรแบกหามไปเสร็จแล้วก็ตะพายหามไปขายทำไอ้แคร่เสร็จแล้วก็แบกแคร่ไปซื้อแคร่ไหมครับซื้อแคร่ไหมครับแบกไปขายแม่น่าสงสารถ้าไม่เท่ากว่าจะได้ลาบกว่าจะได้แลกเงินมาสำหรับเลี้ยงตัวเองกินข้าวทุกไปกับลาบนั่นนะทุกเห็นชัดๆอยู่ว่าเป็นทุกด้วยความอุตสาหะเดี๋ยวจะอธิบายอาหารปริยัติทุกมันจะเกี่ยวกัน ที่จริงเป็นความอุตสาหะขนขวายมันไม่ถือว่าทุกข์หรอกอาหาราอาหารปริยติทุกนี่คือทุกที่ต้องแสวงหาอาหารมาใส่ท้องทุกที่จะต้องสร้างสรรค์ทำงานของพระอริยะพระอริยะรู้แจ้งแล้วว่าคนเราต้องทำงานก็ทำอาชีพทำการงานมันก็ธรรมดาไปถือว่ามันทุกข์อะไรต้องเข้าใจมันให้ได้อธิบายต่อไปถึงอาหารปริยติทุกต่อไปแล้วกันทุกข์คือทุกข์ในการหากินทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารทุกข์ที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของพระอริยบุคคลเสวยทุกข์อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะนะคืออาชีพการทำการงานประจำวันเนี่ยเสวยทุกข์อันเป็นวิบากบ้างคือบางทีมันก็เป็นวิบากเป็นอะไรบ้างมันก็ต้องต่อต้านต่อสู้เหมือนอย่างอาตมาเนี่ยทำงานเนี่ยมีคนต่อต้านเยอะเป็นวิบากเนี่ยเป็นวิบากมันก็ต้องต่อต้านต่อสู้มันก็เป็นอาชีพของอาตมาเผยแพร่ธรรมะโอ้เป็นทุกข์ต้องต่อสู้ไปอยู่หน้าดูมันก็เป็นธรรมดาเป็นพระอริยะแล้วต้องทำงานต้องทำอาชีพต้องมีกิจนะมีกิจต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลก็ทำงานของอริยบุคคลเรารู้ว่าเราเป็นอริยบุคคลต้องทำงานนะที่ไม่ทำงานไม่ใช่อริยบุคคลหรอกนอนๆกินๆนะยิ่งเป็นเศรษฐีเป็นขหปัตตนีโอ้นอนกินพุงอืดพุงปริ่นอะไรเนี่ยไม่ใช่คนมีบุญคนมีบาปนะคนมีบาปแล้วไม่ทำการงานยิ่งไม่ได้เรื่องคนต้องทำการงานนะเพราะงั้นผู้ที่เหน็ดเหนื่อยคนที่เขาแบกอะไรจะได้ไปขายอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ทำแคร่แล้วก็แบกแคร่ไปขายกว่าจะได้ลาบมานี่เขาก็บอกโอ้ตัวเองนี่เศร้าหมองทุกข์เรานี่หากินไม่เหมือนเขานะต้องทรมานที่จริงก็เป็นความดีถ้าเข้าใจซะแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ทำก็ไปขายเพื่อแสวงหาอาหารนะในนี้ก็บอกอยู่แล้วแสวงหาอาหารต้องทุกข์ในการหากินก็ทำมาหากินนกมันต้องบินไปแต่เช้ามันไม่มีทุกข์นะมันไม่โง่เหมือนคนตื่นเช้ามันก็บินแต่เช้าออกไปแสวงหาอาหารกินของมันคนตื่นเช้าขึ้นมาบางคนโง่แม้เราไม่เหมือนเศรษฐีเลยต้องตื่นขึ้นมาหุงข้าวแล้วดูสิไม่มีเงินและข้าวขอมาตายต้องไปทำงานรับใช้เขาต้องได้เงินแลกเปลี่ยนมาหากินเศร้ามองหดหูเราไม่เหมือนเศรษฐีเลยนั่งเฉยๆก็มีกินเราไม่เหมือนเลยนี่โง่ตายเลยคนนี้โง่ตายเลยนกมันยังต้องไปหากินนี่เป็นทุกข์ธรรมดานกหนูปูปีกสัตว์ต่างๆมันก็ต้องออกหากินมันไม่เคยทุกข์มันไม่เคยรู้ว่าทุกข์แล้วมันไม่รู้อวิชชาเหมือนกันนะแต่ต้องพระอริยะต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของคนของสัตว์โลกมันต้องหากินมันต้องทำอะไรขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยก็กินสังเคราะห์ชีวิตอยู่ให้ทรงไปนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ในสหคตะทุกข์นะทุกข์ที่มันเกิดไปพร้อมกับลาภเนี่ยเราขนขวายหาลาภโดยทุจริตเป็นทุกข์อันนี้สิควรจะรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะกิเลสถ้าเราทำงานแสวงหาธรรมดาหากินหาอยู่ธรรมดาสร้างสรรค์ไปลาภแลกมาเราก็รู้ว่าลาภแล้วเราก็ไม่ต้องดีใจฟูใจเพราะลาภเพราะจะเป็นเหตุเป็นอุปกิเลสอีกอันนี้ก็สูงขึ้นแต่ถ้าบอกว่าเราไม่รู้เราก็เป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อยก็ทุกข์จริงๆนะแล้วไม่อยากจิตไม่อยากทำงานไม่อยากสร้างผลแล้วทำอะไรประเดี๋ยวมันก็ได้แต่ต้องทำเพราะจะต้องได้ลาภก็ทุกข์ไปอยู่กับมันโง่ๆงั้นอ่ะอวิชชาทั้งนั้นจะได้ยศแข่งขันกันก็ทุกข์ไปอู้มันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแย่งยศนี่ถ้ามันเหนื่อยก็ไม่ต้องไปแย่งยศมีงานที่ไม่ต้องแย่งยศเยอะทุกวันนี้เนี่ยในสังคมโลกนี่ทุกข์เพราะแย่งยศนี่เยอะแย่งเอาบั่งเอาเบอร์เอาซีเอาขั้นเอาตอนเอาฐานะที่จะต้องได้เหนือขั้นเขาได้เปรียบเขายศคือลักษณะสภาวะกำหนดหน้าที่การงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วยศคือสิ่งที่จะได้มาซึ่งลาภมากกว่านั้นจะได้อำนาจมาได้เปรียบมากกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่อีกเยอะแยะเลยในเรื่องที่เข้าใจเพี้ยนอย่างนี้เรียกว่าอวิชชามิจฉาทิฏฐิออกนอกลู่นอกทางนะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปมียศอย่างนั้นก็ได้ยศตามธรรมมันมีลาภตามธรรมมันก็มีมันมีเพราะงั้นเราเองเราต้องศึกษาสหคตะทุกถ้าทุกใดเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องศึกษาถ้าทุกใดไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรแล้วคนนั้นก็คลายง่ายๆจะได้ลาภมาก็ไม่ทุกข์จะได้ยศมาก็ไม่ทุกข์จะได้สรรเสริญมาก็ไม่ทุกข์และไม่จำเป็นต้องเป็นโลกียสุขมันเป็นธรรมดา ไม่เป็นโลกโลกแล้วเพราะงั้นโลกุตระบุคคลไม่ต้องเสพโลกียสุขมันเป็นเรื่องธรรมดาก็รู้ไอ้นี่ลาภก็ลาภมันยศก็ยศเขาสรรเสริญก็สรรเสริญเขานินทาก็นินทาถ้านินทาก็เอามาพิจารณาสรรเสริญก็ดูเหมือนกันว่าเขาสรรเสริญแกล้งยอฉันหรือเปล่าทำเป็นจะประแจงประจีประจอให้เพลิดเขาเคยบอกว่าอโศกนี่จะล่มไม่ยากหรอกจะคว่ำอโศกไม่ยากแกล้งยอเข้าไปยอเข้าไปเดี๋ยวเน่าจริงนะอโศกนี่ติไม่เป็นไรเพราะสอนไว้มากเรื่องติเนี่ยสู้ใครติมาฟังเรื่องตินี่เฉยมากอโศกเรื่องติทนได้เก่งแต่เรื่องสรรเสริญนี่ไม่ค่อยจะได้ซักซ้อมกันเพราะงั้นเขารู้มุมเขารู้เหลี่ยมมีบางคนรู้อโศกนี่จะทำลายไม่ยากแกล้งยอให้เหลืองลอยเดี๋ยวก็ตายเองเน่าจริงเหมือนกันนะระวังนะบอกแล้วเราจะไปให้มันเป็นล่ะนะเอาละเวลาหมดลงแล้วนะวันเราก็จะต่อไปอีกนะหลายอีกหลายอีกหลายวันวันนี้ได้เจาะลงไปสำคัญจุดสำคัญละเอียดพิสดารเข้าไปอีกให้จับเป้าคนที่ฟังซ้ำมาและอาตมาก็ว่าได้เจตนาที่จะเจาะย้ำจุดสำคัญลงไปให้ฟังอีกในเรื่องเหล่านี้ให้ชัดกระจ่างขึ้นวิเคราะห์ขึ้นก็ยังรู้สึกว่ายังพูดไม่ได้เก่งก็พยายามอีกจะพยายามให้มันเก่งขึ้นแม้แต่แทรกว่าแล้วทุกที่เขาอธิบายกันกับทุกที่อาตมาอธิบายมันต่างกันอย่างไรมันเป็นอริยสัจจริงๆอย่างไรกันแน่อันใดบำบัดแค่ไหนอันใดต้องทำให้เห็นเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้จนกระทั่งสมบูรณ์นี่มันต่างกันอย่างนี้นะเอาละหมดเวลาลงเอาเท่านี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยต่อใหม่